Balcı Dede gönül sohbetlerini sunar. Balcı Dede. Bal bulunmayan sofra kalmasın, herkes gerçek bal yesin diye Balcı Dede'den kaçırılmayacak kampanya. 3 kilo %100 doğal bal, kargo dahil sadece 100 lira. Balımızı test ettirip içinde katkı maddesi bulduğunuz takdirde paranızı aynen iade ediyoruz. Balcı Dede, %100 doğal, gerçek bal. Acele edin, kampanyadan faydalanın. 0212 612 95 15 612 95 15. Gemi limana doğru, sahile doğru yaklaşıyor. Ama sahil selamet sahili midir? Yoksa sonsuz azapların ve belaların beklediği bir cehennem yurdu mudur? Bunu bilemiyoruz. Kendimiz hakkında bunu bilemiyoruz. Ama genel insanlık hakkında ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir, bir fırka cennette olacak, bir fırka kızgın ateş içerisinde kalacak, yanacak. Ayet-i kerimesine göre başka yer yok. İnsanların gideceği yer iki yerden biri olacak. Ancak fetret devri, hiç peygamber görmemiş, kitap duymamış, tebliğ erişmemiş, onlar hayvanlar gibi toprak olacak. Şimdi bizim hakkımızda bu söz konusu değil. Biz artık duyduk. Hakkı hakikati işittik. Bundan sonra biz duymadım, bilmedim. İşte geçim darlığım vardı. Yok efendim, vakit bulamadım, fırsat bulamadım diyemeyiz. Çünkü bizden daha fakirleri, bizden daha hastaları, bizden daha meşgul olanları ahireti kazandılar. Eğer biz kazanamazsak demek ki suçlu biziz. Ben çok hastaydım. Namaz kılamadım, zikredemedim. Allah'ın sıfatlarını öğrenemedim dese Eyüp Aleyhisselam'ı misal gösterirler. Ne kadar ağır hastalıklara tutuldu. Yıllarca bütün etleri, her parçası acılar içerisinde kıvrandı. Ama Allah'ın zikrini hiç terk etmedi. Ben çok meşgul idim. Holdinglerim vardı, şirketlerim vardı. Binlerce işçi çalıştırıyordum da namaza vakit bulamadım. Zikre şükre vakit bulamadım. Ehl-i sünnet itikadını öğrenmeye fırsat bulamadım. Bu bahane mi ya? Bu sefer Süleyman Aleyhisselam'ı gösterirler. Derler ki sen bundan daha mı meşgul edin? İnsanlar, cinler onun emrinde müsekkar idi. Bütün dünyayı yönetiyordu. Rüzgarlar bile itaatkar idi. Ne kadar çok işi vardı. Ama hiç Allah'ın zikrini, ibadetin tesbihini terk etmedi. Ne diyeceksin? Fakirlik örnek verilse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar açlık çekti, fakirlik çekti. Ashab-ı Suffe, yiyecek yemek ekmek bulamadıkları günler oldu. Kaç gün aç kaldılar. Bıraktılar mı vazifelerini? Bırakmadılar. Yani kurtarır tarafımız yok. Mutlaka ahireti kazanmak zorundayız. Yoksa ahiretin azabı dayanılacak bir azap değil. Onun için bu derslerimizde itikat derslerinden başlıyoruz. İlk bir 20-25 dakika inanç meselelerini konuşuyoruz. Bunların çok ciddi tabii ki yönleri var, boyutları var. Bu itikad üzere, ehl-i sünnete göre imanımızı kurtarabilirsek ebedi cennet inşallah. Günahımız olsa yansak bile yine çıkıp sonu cennet olur. Ama bu itikad zedelendi mi, bozuldu mu ebedi cehenneme gitme tehlikesi var. Kafir olarak ölen de zaten tehlike değil, bu kesin karar. Dolayısıyla bizim de tabii sonumuz itibarıyla kesin bilgimiz olmadığı için bu tehlike bizim hakkımızda da söz konusu olduğundan, itikadi meselelerde müsamaha ve taviz olmadığından çok dikkatli şekilde dinlememiz, anlamamız lazım. Aksi takdirde yanmak göze alınacak bir şey değil. Bakın, şimdi dersimiz insanı imandan çıkaracak, dinden edecek, kafir edecek. Tabii kafir olmak demek bütün geçmiş kıldığın namazlar siliniyor, oruçlar siliniyor, hac yaptıysan siliniyor, ömrelerin boşa gidiyor, zekatların, sadakaların gidiyor, nikahın gidiyor, hanımın yabancı oluyor falan filan. İrtidat, dinden dönmek. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ İçinizden her kim dininden dönerse fe yemut ve kafirun, imansız olarak da ölürse, hani dinden dönse de yine İslam'a dönme payı var. Rabbim kapıyı kapatmıyor. Sen İslam'dan döndün, bir daha İslam'a dönemezsin. Böyle de bir şey yok. Ölünceye kadar yine İslam'a dönme kapısını açık tutuyor. Daha ne yapsın? Bu kadar lütfediyor, kerem buyuruyor, merhamet ediyor. Ama sen kafir olarak da ölürsen فَاُولَٰئِكَ حَبِضَّتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, onların dünyada da ahirette de iyi amelleri silinmiştir. وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ, onlar cehennemin ebedi adamlarıdır. Hiç ayrılmaz adamlarıdır. هُمْ فِيَا خَالِدُونَ, onlar orada hiç çıkmamak üzere ebediyen kalıcılardır. Dolayısıyla bu tehlike hepimiz hakkında söz konusu. Fakat halkımızdan tabii hepinize teşekkür ediyoruz. Çok ilgileniyorsunuz, rağbet ediyorsunuz derslerimize. Ben tabii birçok vesileyle sosyal hayatta cenazesiydi, düğünüydü, efendim toplantılarıydı, sohbetleriydi bulunuyorum. Çok insanlarla görüşüyorum. Hakikaten diyorlar ki itikat dersleri biraz daha uzun olsa, devamlı olsa. Tabii soru cevaplar da var. Bundan sonraki bölümlerde onları yaptığımız için ilk bölümü buna ayırabiliyoruz. Ama ne yanlışlarımız varmış, meğer ne bilmediklerimiz varmış diyen hem de bayağı bir kültürlü insanlarla karşılaşıyorum. Bu çok vahim bir durum. Çünkü itikadi konular müsamaha kabul etmez. Yani abdestteki, gusüldeki, ne bileyim namazın kılınışındaki, ilmihal bilgisindeki eksikliğe de benzemez. Bu inanç meselesidir. Yani sen Allah'ın bir sıfatı hakkında yakışmayan bir sıfatı Allah'a isnat edersen kafir olursun. Veya peygamberler hakkında uygunsuz bir vasıf düşünürsen, isnat edersen kafir olursun. İnsan neyle kafir olur? Neyle dinden çıkar? Dinden çıkmak ne vahim sonuçlar doğurur? İnsanın sonu ne olur? Onun için insan iyi düşünecek. Ben Müslümanım. Anamdan babamdan doğma Müslümanım. Allah her yarattığı kulunu İslam fıtratı üzere yarattı. Ama Müslüman memlekette doğmak, Müslüman insanlardan doğmak, Müslüman komşular edinmek, sahibi olmak, bu da Müslüman yaşamamıza yardım edici unsurlardandır. Bundan dolayı da Rabbimize çok hamdü senalar ediyoruz. Ama ya bu iman nimetini kaybedersek, o zaman bizim elimizden kim tutabilir? O zaman peygamberlerin şefaati da bize fayda etmez. Meleklerin şefaati de yaramaz. فَمَا تَنْفَعُ شَفَاتُ الشَّافِعِينَ, şefaat edilemeyecek olanlar ancak imansızlardır. Kafir olarak ölene bütün peygamberler, melekler toplansa onu kurtaramaz. Ama Müslüman olarak ölen öyle mi? Ne kadar günahkar olsa da ölse de yine bir şefaat erişebilir. Rabbimizin rahmetine mazhar olabilir. Ama imansız ölene Rabbim rahmet etmeyeceğini beyan ediyor. Dünya rahmetinden yararlanır, yer içer, gezer. Ama ahiretteki rahmet hakkında ne buyuruyor Rabbimiz? Ben bu rahmetimi ve sihat rahmeti kulle şey, benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Şu anda dünyada bütün imansız imanlı fark etmez. Herkes yiyor içiyor. Hatta kafirler daha rahat imkanlar içinde dünyada. Allah'ın rahmetinden yararlanıyor. Ama feseyektübuha, ahirette bu Kur'a, bu rahmet Kur'ası herkese vurmayacak. Özellikle lillezine ettekûn ve ütûne zekâ vellezînehum bi âyâtinâ yu'minûn, ayetlerimize inanan, اَلَّذ۪ينَ اَتْبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّ, öyle ben de Tevrat'a inanıyorum, İncil'e inanıyorum. Değil. Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem uyan. Bak inanan da demiyor. O diyalogçuların dediği gibi. İnanmak yeter. Yalancı demesin kurtarır. Olur mu öyle şey? Bütün dinleri bırakacak. Ahir zaman Peygamberine uyacak diyor. Peygamberime uyanlar ne demek? Müslüman olup bu dine girenler. Öbür dinlerden ele tek çekenler. İşte onlara rahmetimi, haramlardan sakınanlar, zekatlarını verenlere tahsis edeceğim. Onun için şimdi herkes rahmet içinde yiyip içiyor ama bu bolluk, bu nimet, bu teneffüs, bu rahat havalar, sular devam etmeyecek. Bitecek. Ve bir daha da düzeltme imkanı da bulamayacak adam. Yine dünyada her şeyi düzeltme çaresi var. Tevbe kapısı açık, iman kapısı açık. Şimdi ölsen, hele bir de imansız ölsen, Allah muhafaza etsin. Sonu yok bu işin ya. Sonu, rahatlık yok. Ebedi azap var. Biz buna dayanamayız. Nâru cehenneme şeddü harrâ lev kânû yefkavûn. Cehennemin sıcaklığı çok şiddetlidir. Ah bunu anlasaydılar, hiç böyle yapar mıydılar? Yani uykun var diye namazı kaçırırsan, cimrilik yüzünden zekatı sadakayı vermezsen, özellikle farz olan zekatı vermezsen, yok efendim sıcak diye Ramazan sıcağı çattı oruç tutmazsan, bu ne olur? Sen cehennemdeki harareti biliyor musun? Buna nasıl dayanacaksın? Azapları biliyor musun? Numan İbni Beşir radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne ehvene ehlin nâri azâben men lehu şirâkâni ve ne'lâni min nârin yaghlî minhumâ dimâhu kemâ yaghlî'l mircelu. Cehennemde en hafif azap, ondan aşağı azap yok. Adamın hiçbir tarafına ateş vurmayacak. Sırf ayaklarına iki tane ateşten nalın giydirecekler. İki de ateşten bağ, takunya kayışı. Kazan nasıl kaynarsa diyor, ayaklarının altındaki o ateşten beyni kaynayacak. Ama yüzünü gördüğün vakitte üzerinde ateş yok. Adama sorsan durumun nasıl? Diyecek ki cehennemde benden daha zor bir azap çeken yok. Halbuki en ehven azap ona verilmiş. Yani cehenneme girdi mi bir adam? Allah muhafaza etsin. Bundan aşağı azap yok. Velev ki her tarafın böyle düzgün duruyor. Ama ayaklarındaki ateş, ayak oyuklarına, boşluklarına yerleştirilen bir köz beynini kaynatıyor. Buna dayanabilir misin? Ey insan! Sivrisinek sokmasına dayanamıyorsun. Pire ısırmasına dayanamıyorsun. Kaşınmaya dayanamıyorsun be. Devamlı azap, sonsuz azap. Bundan hafifi de yok. Kafir ölmemek lazım. Onun için itikat meselelerini iyi öğrenmek lazım. Haftayaki dersi iyi takip edin. İnşallah ilk bölümde mutlaka birbirinizi haberdar edin. Hangi şeyler insanı dinden çıkarır? En büyük tehlikeyi bilelim ki ondan kendimizi uzak tutalım. Yoksa bizim Allah'ın azabına dayanacak takatımız yok. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ukide alen nâr elfe sene. Cehennem 1000 sene tutuşturuldu. Hattehmerrat. Kıpkızıl oldu. Sümme ukide alen elfe sene. Sonra 1000 sene daha tutuşturuldu. Hattebyazzat. Sonra bembeyaz oldu. Sümme ukide alen elfe sene. 1000 sene daha tutuşturuldu. Hattesvetlet. Kapkara oldu. Kor halinde. He gidi dünyanın ateşi. Nerede? Feyyel an sevda muzlime. Şimdi cehennem sipsiyah, kapkara, kor halinde, zifiri karanlık vaziyette adamlarını bekliyor. Halbuki dünyadaki bütün ateşleri toplasan, en şiddetli demirleri eriten ateşleri toplasan, cemetsen, cehennemin 70'te biri etmiyor. Enes İbni Malik hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere inne nârakum adî cüz'ün min seb'ine cüz'en min nâri cehennem. Sizin şu dünyadaki bütün ateşlerinizi toplasanız, en kızgın haline getirseniz cehennemin 70 parçasından bir parçadır. Adem aleyhisselam dünyaya indiği vakitte dünyada ateş yoktu. Fakat tabii ki ekmek biçmek, ekmek falan pişirmek icap ediyor. Burası cennet değil. Cennette rahat, ekmek elden, su gölden. Ama bir hata yüzünden imtihan gereği dünyaya indi. Tabii ki biz de gelecektik onun sulbünden. Onun için hikmet-i ilahiye böyle iktiza etti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam cehennemden bir köz aldı. Dünyada ateş lazım. Getirdi. Adem aleyhisselam elini alacak. Nereden elini alacak? Avucu yanacak. Hiç elinde tutamadı. Dedi ey Cebrail bu nedir? Dedi ateş lazım dünyaya. Ham maddesini cehennemden getirdik. Ama koydu bir yere, yedi kat yerin dibine kadar yakıyor bir anda. Cehennemin parçası bir koz. Dedi ki Cebrail aleyhisselam, ben bunu 70 kere yıkadım. 70 kere suya soktum, çıkardım da sonra sana getirdim. Böylece odun at üzerine de elini falan tutma, bir yerini yakma, ekmeğini pişir, sonra ye. Adem aleyhisselam başladı ağlama. Dedi ey Cebrail, benim çocuklarımın kafir olanları, imansız ölecekleri, ahirette cehenneme girecekler. Nasıl bu hararete, bu sıcağa dayanacaklar? Cebrail aleyhisselam buyurdu ki, leyse leha ala evladikel muti'ine min sebil. İtaat eden, söz dinleyen, iman eden, ibadetlerini, taatlerini yapan evladına cehennemin yolu yok. Hatta Sırat Köprüsü'nden geçerken, mümin nuruyla geçerken, cehennem aşağıdan sesleniyor. Cüz ya mümin fekad etfa nuru kelev. Ey mümin üzerimden çabuk geç. Senin nurun benim alevimi söndürdü. Dolayısıyla iman nuru korunursa, ehli sünnet itikadı muhafaza edilirse, iman şöyle bir selametiyle insan ahirete efendim çıkabilirse kurtardı. Ondan sonra da keder yok. Ama bir imanını yitirdiyse, cehenneme gidecekse, Allah muhafaza etsin. Hiç çıkmamak üzere, hiç düşünmek istemiyorum da, yine de bir an içinde olsa, şöyle bir sokup çekseler bile, insan kapkara kömür gibi çıkacak. Buna da dayanılmaz. Bak dünyanın bütün haramlarını, faizlerini, paralarını, katır trilyonları kenara koysalar. Ondan sonra bütün haram, efendim, güzel kızları bir tarafa koysalar. Ondan sonra deseler ki bunların hepsini sana serbest edeceğiz ama seni bir kere fırına sokup çekeceğiz. Ondan sonra hiç kimsenin bu işe gözü kesmez. Ne kadar mal düşkünü olsa, kadın düşkünü olsa, karşı cins düşkünü olsa, o ateşi orada görüp onun yaktığına inanıyorsa, ya yakmayacağız be, tüylerin tüsülenecek kadar. Böyle bir çekeceğiz hemen. Ya bırak kardeşim, ateşin içine bir girip çıkma. Değer mi bu bunu? Nasıl dayanacağım? Her ufak bir kibrite dayanamıyoruz ya. Hal böyle olunca, haramlara karşı, isyanlara karşı, günahlara karşı, hele itikat bozukluklarına karşı, nasıl titiz olmamız lazım ki? Şu imanımızı zedelemeyelim, kaybetmeyelim. Yoksa ahiretin hesabı zor. Bakın, size bu derste birkaç hadis-i şerif okuyacağım. İmanın önemi, cehenneme gitmemenin lüzumu ve cehenneme gidenlerin dayanamayacak azaplara düçar olmaları hakkında ikaz mahiyetinde olsun. Ondan sonra imanımızın kıymetini daha çok bilelim. Aman kafir olmayalım diye çok titiz olalım. İnşallah ehl-i sünnet itikadını kavrayalım. Madde madde zerre kadar orada bir açık vermeyelim. Kimle konuşuyor? Açık oturum, film, dizi, şu bu imanımızı zedeleyecek. Bir konu varsa, bir konuşma varsa, bir sahne varsa hemen titizlenelim. Ve en ufak bir tehlikede iman tazeleyelim. İmanımızı gözümüzün bebeğini sakladığımızdan daha ziyade sakınalım, muhafaza edelim. Çünkü neden? İlerisi ne? Karşılığı ne? Bu iş dayanılacak bir şey değil. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? لَوَنَّ غَرْبًا مِنْ جَهَنَّمْ جُعِلَ وَسَطَ الْاَرْضِ Cehennemden bir kırba, yani su tulumu, yani böyle bir küçük eşya ama cehennemin eşyası, alınsa getirilse dünyanın ortasına konsa, dünyanın ortası, bütün o her yere eşit bir mesafeye konsa, لَعَزَانَتْ نُر۪يح۪ي وَشِدَّتْ تُحَرِّي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Öyle bir kötü koku çıkar ki, o küçücük bir kaptan kacaktan öyle bir şiddetli sıcak ve hararet çıkar ki, doğu ile batı arasında kim varsa, bütün canlı mahlukat, cansızlar da dahil, hepsi bundan rahatsız olur. Ve eziyet duyar. Bu nasıl bir şeydir ya? Güneş kaçıncı kaç semadan, ne kadar uzaktan, efendim bizi öyle yakmıyor da, koca güneş dünyadan kaç kat büyük olduğu halde, cehennemin küçücük bir ibriği, bütün dünyanın içindekileri diyor, kokusundan, leşinden ve hararetinden eziyete boğar. Kimse dayanamaz. Bunun yanında nasıl duracaksın? İçinde nasıl duracaksın? Hadis-i şerifin devamında levende şerareten min şerari cehenneme bilmeşrik levecedi harramen bilmegrib. Cehennemin bir kıvılcımı, kıvılcım. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fel Mursalat suresinde inna termi bi şerarin kel kasri. Cehennem öyle kıvılcım atacak ki diyor, koca saraylar gibi, gökdelen gibi kıvılcım atacak. Kennehu cimaletun sufur. Sanki rengi böyle sapsarı develer gibi ama büyüklüğü gökdelenler gibi. Bir kıvılcımı. Veylün yevveydillil mükezzibi. Bu dünyadayken ahiret yok diyenler, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını inkar edenler, dinini, İslam'ının hükümlerini reddedenler. Vay o gün onların haline neler gelecek Allah'ım. Onun için şimdi bülbül gibi konuşuyoruz, dır dır dır dır ötüyoruz. Hâdâ yevmü lâ entekûn. Bugün kimsenin konuşamayacağı gündür. Ve lâ yüzenlûn fe'atedirûn. İzin de verilmeyecek ki özür dilesinler. Öyle konuşmak yok. Sana ben hayat verdim, ömür verdim. Evelem nuammirkum ma tezekkeru fîmen tezekker. Düşünenin anlayacak kadar, lazım oldu, lüzum hissettiği kadar ömür vermedin mi sen? Verdin. Ve câkûn nedir? Uyarıcı peygamber, vaiz, hoca, nasihatçı gelmedi mi size? Geldi. Ne halt ettiniz? Yedik içtik, hayvan gibi yattık aşağı. Böyle mi diyeceksiniz? Fezûkû, tadını bu azabı bakalım. Fema lizzalimîne min nasîr. Zalimlerin asla hiçbir yardımcısı yoktur. Bu da Fatır suresinin ayetlerinden olacak. Dolayısıyla pabuç bağlı. Öyle işime göre hareket ederim. Orada da sıvışırım yok. Bir kıvılcım dünyadan cehennemden dünyaya gelse, doğuya konsa, batıdaki kişi onun hararetini bulur. Ya bunun yanında içinde olan nasıl yanacak, nasıl dayanacak? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deki mescidinde otururlarken buyurdular, levkâne fiyâdel mescid miyetüne yezîdûn. Bu mescitte şu anda 100 kişi veya daha ziyade adam olsa, ve fî racülüm minennâr, biri de cehennemden çıksa, Allah çıkartıp gönderse, cehennemlik bir adam olsa, dikkat, feteneffese fe asâbe nefesu, o adam diyor cehennemden gelse, bu 100 kişilik insanın içinde otursa, bir nefes alsa verse, o anda lehterekel mescidu ve menfi, bu mescit de yanar, içindekiler de yanar, sırf cehennemli, cehennemin ateşinden değil, cehennemlik adamın nefesinden. Bu nasıl bir hararettir? Bu nasıl bir ateştir? Bu nasıl? Kim dayanabilir buna? Onun için şimdiden biraz zevki keyfi kaçıralım. Biraz morallerimizi hafif bozalım. Çok böyle koltuklara yaslanıp elimizde zıp zıp zıp zıp oradan bu yana atlamayalım. İşimize göre her türlü programa dalmayalım. Efendim helal haram demeden ayırmadan dünyalık hırslar uğrunda kendimizi ateşe atmayalım, nara yakmayalım, yapmayalım. Kardeşlerim, Allah için birbirimizi seviyoruz. Allah için birbirine iyilik düşünüyoruz. Onun için bizi ne korkutuyorsun, ne ediyorsun? Ya biz senin ebedi ahiretini düşünüyoruz. Onun için bu hakikatleri söylemek lazım. فَلْيَضْحَكُوا قَل۪يلًا Kafirler gülerler, yerler içerler ama az gülerler diyor. Çünkü dünyanın tümü az. 10 bin sene olsa tümü az. Adamın ömrü zaten 70-80 sene. Bunun içinde güldüğü kaç saat? Ama velyebku kethira, sonra çok ağlarlar ha. Niye? Ahiret sonsuz. E cehenneme girdi mi nerede gülecek? Ondan sonra ebedi ağlayacak. Onu cezaen bir makanı yüksü yaptıkları suçlara bir karşılık olmak üzere belayı bulurlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki yurselül büke ala ehlin nar, cehennemdekilere bir ağlama hali verilecek. Feyebkûne dümûr, gözyaşlarını döke döke döke ağlıya ağlıya ağlıya hatta enkata'ed dümûr, gözyaşı kalmayacak. O kadar ağlayacaklar ki dibi kuruyacak. Sümebkûne dem, sonra kan ağlamaya başlayacaklar. Yemek yok, içmek yok, su yok. Ya kabir süreciyle başlayan, şimdi ölen hakkında başlayan ebedi, sonlanmayan, sonsuz bir sürece gidiş var. Şu saatte bile kimisi imanlı ölüyor, kimisi imansız ölüyor. Artık imansız ölene yapacak bir şey yok. İşte gidilecek yer burası. Nasıl imanımızı muhafaza edelim şimdi? Nasıl korkmayalım şimdi bu imanı kaybedersek ölürken diye? İşte malının kıymetini bilmezsen, şeytan hırsızı ölürken bile gelir imanını çalar. Çünkü sen ortaya bıraktın, rüzgara bıraktın. E biraz da şu imanımı nasıl korurum diye dert etseydin ya. Kanlar ağlayacaklar. Ondan sonra hatta asır fi vucuhum keyetil uhdud, yüzlerinde, yanaklarında böyle harklar açılacak, yollar oluşacak. O kadar ağlayacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübalağa yapmaz. Mübalağa yalanın bir sınıfıdır. Abartmak demektir. Hatta lev ücriye fiye süfün lesarat. O kadar gözyaşı dökecekler, kan irini akıtacaklar ki diyor, cehennem ehlinin gözyaşlarında gemileri vursan, gemiler yüzer diyor. Bu kadar ağlamak var. Şimdi o kadar ağlamadan evvel, şimdi dünyada ha ha hi yapmanın ne manası var? Biraz burada aklımızı başımıza devşirelim. Biraz düşünelim, namazlarımızı vaktinde kılalım. Şu imanımızı ehl-i sünnete göre koruyalım. Haramlardan gücümüz nispetine sakınalım. Ebedi ahiret saadetine erişelim. Yoksa dayanamayız. Bak cehenneme girdikleri zaman kan ağlarlar, irin ağlarlar. Ondan sonra cehennemin bekçileri de der ki, ey kötü adamlar, bedbaht insanlar. Dünyada ağlasaydınız da bir damla gözyaşını Allah için dökseydiniz, Allah korkusundan gözyaşı dökseydiniz, cehennem size haram olacaktı. Ama Allah için bir yaş bile dökmediniz. Şimdi geldiniz burada ağlıyorsunuz. Burada zırlamanın ne faydası var? Şimdi imdat isteyin bakalım. Size kim yardım edecek? 40 sene bağırırlar diyor cehennemde. 40 sene feryat, figan. Biz ölürken çok zor öldük. İmansız ölenin durumu zor. Susuz öldük. Kabirde belki binlerce senedir yatan var. Daha da bundan ne kadar sonra da kıyamet kopacak. Bu kadar sene susuz kaldık. Mahşere çıktık. 50 bin sene mahşer. 50 bin sene. Bir su yok. Kafire nerede su var? Ey analarımız, babalarımız, evladımız. Çünkü cehennemde olan var. Cennetteki yakınına bağırıyor. Ne olur? Efidu aleyna min elma. Bize biraz su akıtın. Ömmin marazakakumullah. Bak burada yiyoruz günde kaç öğün ya. İstediğimizi içiyoruz. Susuz, aç, perişan kalmak var. Yanmak, yıkılmak var. Ama cevap yok. 40 sene bağıracaklar da innekum makisun. Siz orada bekleyeceksiniz diye Allah cevap verince bütün hayırlardan ümitlerini kesip kalacaklar. Ne 40 sene ne 90 sene. Niye? Biz size hakkı getirdik. İslam'ı getirdik. Sizin dininize, dünyanıza, ahiretinize yarayan hükümler getirdik. Helallar, haramlar getirdik. Velakin ekserakum lil hakkı karihun. Ama sizin çoğunuz hakkı beğenmediniz. Doğrudan ağırlandınız. Onun için Allah rızası için biz doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Siz de dinleyin, dinletin, birbirinizi haberdar edin. Pazar sabahı tekrar oluyor bunun flaşta. Lale Gül FM 88.4 sitesinden de uydu adresini bulun. Oradan da tekrarları oluyor. İnşallah önümüzdeki hafta da insanı kafir edecek, dinden çıkaracak inançlar, fikirler, sözler, beyanlar hakkında çok önemli bir ders yapılacak. Sıramız geldi inşallah. İmanımızın kıymetini bilelim ve imanımızı da Allah'a emanet edelim. Balcı Dede. Bal bulunmayan sofra kalmasın, herkes gerçek bal yesin diye Balcı Dede'den kaçırılmayacak kampanya. 3 kilo %100 doğal bal, kargo dahil sadece 100 lira. Balımızı test ettirip içinde katkı maddesi bulduğunuz takdirde paranızı aynen iade ediyoruz. Balcı Dede, %100 doğal, gerçek bal. Acele edin, kampanyadan faydalanın. 0212-612-9515, 612-9515. Kaç kişi bu organizasyona dahil oldu? Bilemiyorum onu da yani. Tabii Avrupa'dan 3-5 bin kişi Avrupa'dan gitmiş. Buralardan da var diyorlar. 15 bin kişiye yakın olabilir dediler tabii. Yani bunun tam bir şeyini biz bilemeyiz. Tabii ama yani bir yaklaşık rakam var ortada, evet, sonuçta. Marifet Derneği bunu organize etti. Bazı şeylerle, turlarla anlaştılar. Oradan alınan bilgilere göre yani bir 15 bin, 20, tabii orada belki 20 binler falan olur. Çünkü Mekke Medine zaten giden çok. Önce giden, bekleyen de var. Yerli halk var. Tabii bu toplu organizasyonun sebebi aslında Mahmut Hoca Efendi'nin de Mahmut Efendi Hazretlerimizin tabii katılmaz. Tabii öbür türlü şey yok. Mahmut Hoca gitti mi? Yok. İşte sabah. Yarın beraber gideceğiz. İnşallah birlikte nasip olsa gideceğiz yani. Tabii o da büyük bir uçaktır. Bayağı program nasıl? Program Mekke mükerremedir evvela. Herhalde inşallah önümüzdeki yani hemen gidildiği gece olmaz da bir gece sonra zannedersem ömreye çıkılır. Gündüz olmaz. Millet anca toparlanır. Çünkü Medine'de de çok vardır. Anca Medine gelir. Bir gece sonra diye düşünüyoruz yani. Aldığım bilgi öyle. Evet. Ama tabii, o ilan edilebilir. Orada artık ilan edilir. Ben de şu anda bir şey veremiyorum tabii. Evet. Saat tabii vakit veremiyorum. İzleyicilerimize de söyleyelim. Cübbelahmethoca.tv'den herhalde ayrıntılı şey verilecek. Yani tavafa girme görüntüleri, yani tavaftaki görüntüler verilecek diye bir şey dediler. Herhalde Marifet Derneği'nin sitesinden de verilebilir. Oraya bakarlarsa mesela saat verilebilir. Şu saatte tavafa girilecek gibi. Hani Suud'un televizyonları zaten var ya. Evet. 24 saat Mekke tavaf falan. Canlı veriyorlar. Ama hep tavafı vermiyor. Sağ yalanına da geçiyor ama evet. Tabii o kadar kalabalık illa girilişi falan rastlanır yani. Biz izleyicilerimize söyleyelim. 2 haftalık bir ara vermiyoruz. Yayınımız banttan da olsa devam edecek. Tabii canım. Hem 8 Nisan'da hem zaten önümüzdeki haftayı özellikle beyan ettim. Elfaz-ı küfürle ilgili çok güzel bir ders oldu. Herkesin bilmesi lazım. Mecburen dinlemeleri lazım olan bir ders. Yani her derse demem ben bunu. Nereden kafir olur insan? Bilmeleri lazım yani. Onun için önümüzdeki haftayı mutlaka dinlesinler. Elfaz-ı küfür derken yani küfür sebebi olan sözler, İnsanı dinden çıkaracak ifadeler, dinden sözler, çıkaran ifadeler. Uluhiyet hakkında, nübüvvet hakkında işte o dersler devam edecek. Ama Allah-u Teala ile ilgili bir de peygamberlerle ilgili konular önümüzdeki hafta yapılmış olacak inşallah. Çok istifade olur. Hatta bazıları haber göndermişler bana. Yani itikadi konular biraz daha uzun olsa falan. Çünkü çok bilmediğimiz şeyler varmış. Yanlış bildiğimiz şeyler varmış ki bunlar bayağı şey insanlar yani. Kellifelli insanlar. Yani bilmesi gereken. Bilmesi gereken insanlar. Çünkü hakikaten itikadi konulara pek temas edilmiyor. Çünkü bizim insanlara ya siyer. Böyle sahabenin şehit olması, Uhud vakası, Bedir Harbi. Bizim millete yani böyle. Kıssa tarafı daha cazip geliyor galiba. Kıssa tarafı çok cazip geliyor. Konuşanlar da işte ağlamak, ağlatmak tarafına biraz meylediyorlar. Biraz itikadi konular daha bir ilmiye kaçıyor. İlmi olduğu zaman da bir artık belki. Rağbet mi azalıyor? Rağbet azalıyor gibi. Halbuki biz farz olan bilgileri takdim etmemiz lazım. Ele hem fele hem yani. En mühim bu. Şimdi adam Uhud Harbi'nde 70 şehit olduğunu bilmese bir zararı yok. Ama Allah'ın 8 sıfatını bilmese yani bunun bütün siyeri yutsa bir faydası yok. Dolayısıyla biz millete evvela Müslüman, doğru Müslüman olmak için, imanını kurtarmak için ne lazım? Hangi sözlerden sakınmak lazım? O dersler başlıyorsa haftadan itibaren önümüzdeki cumada dinlesinler. O sırayı takip ederler. İnşallah çok istifade olur. Biz de geliriz hemen inşallah devam ederiz. Ara vermeyiz inşallah. Evet. Bu arada derginin yeni sayısı da çıktı. Nisan sayısı bugün 1 Nisan tarihi itibariyle. Evet. Yeni derginin hoş şu anda benim de elime geçti. İçinde neler var bu sayıda? Neler var, çok şeyler var. Yalnız benim kendi yazım özellikle bunu zaten geçen haftaki şeyden evvel hazırlamıştım. Çünkü bu yazılar baskıya veriliyor bir hafta evvel. Önceden tabii. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre Hazreti Mehdi'nin bu yüzyılda çıkmayacağı geçen yazımın devamıydı. Devamı. Kalabalık olunca geçen yazı bölmüştüm. Bu yazıda da bazı yanlış anlaşılmalar olabilirse geçenki konuşmalardan yani akıllarda suali mukadderler kalmışsa bu yazı onlara çok açıklık getirecek. İki hususa özellikle temas edeyim. Birincisi İmam Rabbani Hazretleri de bunu keşifle söylüyor. Hani 28 yıl deyince keşifle söylüyor. Bazı alimlere göre 50 yıla kadar gider gibi bir mesele. İlk yarısı meselesi. İlk yarısı meselesi. Bu böyle bir şey ilmi hiçbir kaynakta yok. Yani kaynak olan sayfa cilt sayfa verecek. Böyle bir ilmi kaynakta yok. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri orada mesela bazı konularda diyor ki çok düşündüm. Sonra ilham olundu bana diyor. Bu gibi şeylerde ilham devreye giriyor. İlham kendini bağlar meselesi de devreye giriyor. Haliyle. Ama ve lakin İmam-ı Rabbani Hazretleri akaidde müçtehittir. Yani itikadi konularda içtihat mertebesi dermiştir. Böyle bir vasfı var. İkinci binin müceddidi. Ondan sonra hadis-i şerife dayanarak konuşuyor. Diyor ki yüzün başında buyurulduğu için diyor bu hadis-i şerife göre başından 28 geçince başlık hükmü kalktı. Yani orada ilhamla bunu konuştum demiyor. İlham olan yerde kayıt koyar kendisi. Diğer mektuplarını bilenler bilir. Burada ilmi ifade ediyor. Dolayısıyla o da bir keşiftir. Onu bağlar diyemeyiz. Çünkü ilmi hüvvetiyle hadisi şerh ediyor. Yani hadis bunu diyor diyor. Bunun aksini söyleyen bir hadisten delil getirmesi lazım. Bu mesele karışmasın. Yani İmam-ı Rabbani'ninki keşif değil. Öyle normal senin benim rüyam gibi değil. Bu birinci izah etmek gerekir. İkincisi Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin eskiden görüşü Mehdi yaşıyordu. Biz görecektik de şimdi değişti. Gibi. Evet. Bir şey anlaşıldı halk tarafımızdan. Sanki öyle bir vehim oluştu. Belki sizde de oluştu. Ya evet ben de onu söyleyecektim şimdi. Çünkü siz burada karşı bir muhatap, ilk muhatap olarak en yakın anlayansınız bu konuyu. Sizde oluşursa her halükarda halkta haydi haydi oluştu. Ama Efendi Hazretleri'nin görüşü bu değildi. Çünkü benim kadar yanında duran pek az insan var. Yani şu ana kadar hemen hemen 35 sene. Ve bunun ekseriyeti de bilfiil yanında olduğum için. Yani yollarda, yolculuklarda, her yerde. Yani bunun en azı Ruhul Furkan tefsirinin yazılma sürecinin başladığı 25 sene. 25 sene zarfında da her gün birliktelik. Tefsirden dolayı cumartesi pazar tatil de yok. Mübarek başımızda durur yazdırırdı yani. Dolayısıyla bütün meselelerde duruma vakıfız. Yanımıza geldi tefsir odasında bu yakın mı uzak mı sorular hep sorulduğunda uzak. Eskiden beri sözü budur ve bu hususta da dolu şahidim var. Bu yazımda onu da yazdım. İkinci başlık o, iç başlık o. İç başlıkta diyorum ki Mahmud Efendi Hazretlerine göre Mehdi'nin yaşayıp yaşamadığı. Fakat bu yeni görüşü değil. Fark burada. Yani görüş değişikliği yok ki görüş değişikliği de olabilir insanda ama yani evet. Burada görüşünde de bir değişiklik yok, istikrar yani var. Yani eskiden beri aynı görüş. Aynı görüştedir diyorsun. Efendim çünkü benim bunda dünya kadar şahidim var sorulduğunda. Ama hoca efendiye bir rüya gördüğünü anlattı. Sordum dedi. İnşallah bu bizi uğrattı. İnşallah görürüz. Bu inşallah görürüz ayrı. Ama var mı yok mu, uzak mı yakın mı, yaşıyor mu yaşamıyor mu konusu sarih bir sualdir. Bunun cevabı da sarih bir cevaptır. Öyle Üstadımız Hazretleri yani el hareketiyle falan böyle yaparaktan biz bir mana çıkartmaya çalışmıyoruz. Muhammed Keskin Hoca Efendi oradaydı. Şahitlerimiz de var. Ondan sonra sesli ifadesiyle. Yaşamıyor. Şimdi sen kalkıp bunu işte yine diğer gruplar almış hele. Gruplarda demeyelim. Bir kişi de kendi başına bayağı gürültü çıkarıyor. Efendim işte zaten ömrü yetmez Mahmut Hoca yaşlandı. Yani kendi başına gürültü çıkartıyor. Belki kulak verdiğiniz zaman öyle bir gürültüyü duyuyor olabilirsiniz. Çünkü insanlar vermezseniz... hiç kimseyi yok. Hiç öyle bir gürültü yok. Sinek vızıltısından da daha hafif ama kulak verildiği zaman. Yalnız internetler tabii parayı bastıran fazla server kiralıyor. Dolayısıyla her yere atıyor bir fikri yani. Bu internet işi de böyle bir iş. Dolayısıyla bir görüşmüş gibi sanki bunu savunan varmış gibi de bir bakarsan internete belki öyle bir şey rastlarsın. Halbuki çok yanlış. Üstadımız Hazretleri'nin görüşlerini evvelden beri burada yazdım. Özellikle şeyi yazdım Osman Çataklı. Necmettin Hoca'mızın eniştesi. Onu burada dile getirmiş miydim hiç? O konuyu? Hatırlamadım. Seyit Maliki Hazretleri'ni tanışmaya gidiyoruz 90'lı yılların başında. Mekke'de onu ilk bulacağız. O zaman Mahmut Efendi Hazretleri ile beraber duyduk Seyit Hazretleri'ni, hiç görmemişiz. O da İstanbul'a gelmiş. Efendi Hazretlerimizi aramış. Biz de İstanbul dışındaydık. İki gün kalmış dönmüş. Dolayısıyla Mekke'ye gidince arayıp bulmak icap etti. Dünya çapında meşhur alim kitapları gelmişti bize falan. Ama görüşmek için Selahattin Kaya eski İstanbul müftüsü, Allah selamet versin. O da var arabada. Osman Çataklı beyefendi. Üstadımız Hazretleri birkaç hoca efendiler var. Minibüs gibi bir şey tuttuk. Mekke'de hac zamanı izdiham var. Rusayfe'de yer yakın. Normalde 5 dakika ama işte akşamdan sonra çıktık. Yatsıya kadar bir saat daha bulamadık. Adresi de bilmiyoruz. Sonunda ulaştık ama onu niye anlatıyorum? Yol uzarken mevzu uzadı. Yani mevzu uzayınca da Osman Çataklı'da Mehdi hastası. Bütün rivayetleri toplamış Ramuzul Hadis'ten şundan bundan. Zaten Gümüşhanevi ekolüdür o ekol. Evet. Sahih hadisler hepsi tamam ama kendine göre yorum yapıyor şimdi. Bu Hafız Esed'i, Esat diyorlar da Esat değil, Esed diyorum ya. Esed aslan demek yani. Esat, Said adam demek. Onun için bütün telaffuzlarda Esat diyorlar da Esed. Zaten o iktidara geldiği zaman kitapları değiştirmiş şeyin kitabını. Esed aslan hayvanı müfterisün yani yırtıcı bir hayvandır diye, parçalayıcı bir hayvandır şeyini, çok mülayim bir hayvandır diye değiştirmiş ismiyle şey, yani böyle bir şey çıkmasın diye. O zaman Suriye'de anlatırlardı. Bu Hafız Esed'in gözleri mözleri nasıl incelemişse hadislerde de Süfyan'ı geçiyor. Bu Süfyan'ı çıkacak tabi hadislerde var Şam'da. Şimdi bu da Şam'ın şeyi, lideri diye. Ya bizim Efendi Hazretleri'ne anlatıyor. Yani 92 falan yani yıl. Ya 92 ya 93'tür hemen hemen 20 sene yakın. İşte efendim Süfyan'ı zaten çıktı diyor. Hafız Esed'in diyor. Onu kastederek. Hafız Esed'in diyor gözü şöyle bir şey. Orada bir vasıflar sayıyor. Bir tarafında unuttum şimdi geçmiş zaman. Tam diyor Esed diyor bu diyor. Süfyan'ı diyor. O da çıktı diyor. Mehdi de diyor şu anda çıkmak üzere diyor. İşte diyor onu öldürecek, onu öldürecek falan. Her sene açığa gidiyor. O şimdi yaşlanmıştır belki 90'a yakındır o. Yani pek gidemeyebilir. 90'a bile geçik olabilir. Belki. Evet her sene gidiyor. O sene de biz uçak şey oldu. Efendim son uçağa kaldık. Efendi Hazretleri de mübarek tefsir yazdıracak diye beni yanına istiyor. Fakat pay kalmadı. 3 koltuk kaldı. Varız orada 30-40 kişi, vizemiz var ama son uçak. Kapanıyor orası da. Arafat'a yakın gün. Osman Çataklı da orada rastladı. Biz o sene giderken de. Efendi Hazretleri gitmişti. 3 kişilik şeye kura çekilecek. Kura çekildi, bize çıkmadı. O çok üzüldü. Ama onu tabii çevresi çok geniş. Yani birilerini devreye mi soktu? Ne etti? Bana da bir arkadaş vardı cemaattan. Ya dedi ben dedi gitsem de şimdi dedi madem tefsir yazıyorsunuz Efendi Hazretleri'ne hizmetiniz var. Seni tercih edeyim dedi falan. Bize çok teşekkür ettik. Öyle bindik. O da bindi. Öyle gittik. Sonra da bu Seyyid Malik Hazretleri arabada rastlaştık. Arabada gidene kadar konuştu, konuştu, konuştu. Çıktı çıkacak şeklinde. Efendimiz'in en son sözü ben o zaman da hatırlıyorum. Dedi ki Osman Efendi, bu işlere dedik çok kafanı takma. Daha var. Şu bu dönemlerde yok dedi ya. Daha çıkmayacak şu an için. Bunları o zaman da söyledi. Nerede yani 20 sene evvel görüşünü değişmiş? 30 sene evvel görüşü de buydu. Sonra biz gittik Seyit Malik ile tanıştık dedik. O zaman tabii haç zamanı bayağı 500 kişilik, 1000 kişilik salonu var. Hep dünya alimleri onda toplanır. Hala da oğluna gidiyorlar ama da o babası çok daha çok büyük bir itibarı vardı. Toplantı bitti. İşte Efendi Hazretleri'ni yeni tanımıştı, ikram etti. Kimseye ayağa kalkmaz. Brunei kralı gelir kapıya oturtturur böyle yapar yani. Öyle bir zat. Tabii Mahmut Efendi Hazretleri'ne kalktı, kapıda karşıladı, aldı falan. Sonda ayrılırken de böyle musafaha edilirken Osman Çataklı sıra geldi, yaşını sordu. Seyit Malik Hazretleri de çok zaten dehşet zekaydı. Böyle durdu, 40 dedi. 40 deyince bu bir fırladı yani. Çıktı, çıkıyoruz diye. Ondan sonra mübarek de Seyit Hazretleri anlat onu gülerek 40 dedi. Belki biraz 40'ı geçkindi yani. Belki 44-45'ti o zamanlar ama tam bilmiyorum. 40 deyince o da etkilendi falan. Sonra arabaya bindik tekrar hareme dönüyoruz yani herkes oteline gideceğiz. Ya dedi biraz sıfatlarını ben tutturamadım dedi. Zaten de vefat etti mübarek. Dedi sıfatlarını tutturamadım ben dedi. Fakat dedi Mekke Medine arasında dedi bir çölde dedi biri yetiştiriliyormuş dedi. Şimdi onu incelemeye gideceğim ya randevu almış birilerinden. Öyle meraklı o her sene hacca gitmesinin sebebi ne? Mina'da olaylar çıkacak kan gövdeyi götürecek. Mekke'yi olaya tanıklık edecek. Olaya tanıklık edecek. Cemretül Akabe'de şeytanın orası kan ırmağı akacak hadisler var. Çok büyük olaylar olacak yağmalar falan. Onları rastlayayım yani ilk olayın içinde olayım diye mübarek. Allah üstü zannına göre tabii iyi bir niyet, iyi bir itikat. Hazreti Mehdi'yi sevmek, beklemek iyi bir şey. Ama hepten yani figüranları da kendine göre uydurmak. Yani Süfyani'yi de buldum, şunu da buldum, bir deccal kaldı. Tamam olması lazım. Yani tabii taşları yerine oturtmak için bayağı bir şeyler kurgulamak lazım yani. O zaman da Üstadımız Hazretleri böyle ayağı yere basmayan uçuk, kaçık, hurafe şeyleri hiç kabul etmezdi. Yani derdi ki bunun zamanı vakti var. Ki o zaman yüzün başına yani yeni daha artık demek 1400'ün başlarıydı. Şu anda 32 yani. Hayır bu ya Hristiyanlarda 1400... da benzer bir akidenin etkin olduğunu biliyoruz. Bu 28 Şubat sürecinin sonrasında merhum Erbakan Hoca'nın gündeme taşıdığı Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bu işte Amerika'da etkin evet. olan neokonların veya evanjeliklerin bu konudaki gayretlerinden hatta İsrail'i İsrail'i korumaları. Çünkü evet. neden? İsrail'in korunması lazım ki efendim son savaşlar olsun, işte Mesih insin. Yani onları da Armagedon, Melhem-i Kübra. Sevdiklerinden de değil. Sevdiklerinden de değil ama o zemini hazırlamak meselesinden öyle inandırılmışlar. Yani demek ki hem İslam dünyasında hem Hristiyan aleminde benzer bir rüzgarın esmesi. Mesih meselesi var. Evet. Yani Mesih şeyi onların itikadında da var. Ama hak olan itikattan geliyor. Yorumları batıl. Zaten İsa Aleyhisselam'ın ineceği meselesinde Allah'tan gelen bir bilgi dinler yani şeriatlara göre değişmez ki zaten. Çünkü bunlar ahkam kabilinden değildir. Ahbar kabilindendir. Hüküm olursa değişir. Yani ona efendim 3 vakit farz eder. Bize 5 vakit farz eder. Hüküm değişir. Buna şeriat ahkamı denir. Ahkamda değişiklik olur. Haberlerde değişiklik olmaz. Mesela Musa Aleyhisselam'a ahir zamanda İsa inecek, gökten tekrar deccal çıkacak diye bildirmişse bu bir haberdir. Şimdi İsa Aleyhisselam'a bunun tersine bir haber vermez. Niçin? Allah'ın ilminde değişiklik olmaz. Dolayısıyla o zaman biri yanlış olması gerekir. İki haber çelişki. Değişiyorsa biri yanlış olması gerekir. Haber veya kaynakları aynı kaynaktan beslenmiyor. Yok onu demiyorum. Allah tabii. Yani Allah'tan gelen bakımından konuşuyorum ben. Tahrif edilenleri konuşmuyorum. Şimdi değişiklikler olabilir. Ama bu haber konularında ya kıyamet hakkında. Kıyamet koparken güneş dürülecek, yıldızlar dökülecek mesela bu olaylar anlatılıyorsa Allah'tan gelen bütün kitaplarda aynı anlatılır. Bunda değişiklik olmaz. Değişiklik varsa birinin kaynağı tahrife uğramıştır. Ama hükümler değişir. Musa Aleyhisselam'da niye işte aşure günü oruç farzı da bizde o gün farz değil de o değişir. O hükümdür. Doktorun ilacı değiştirmesi gibi hastaya göre, ümmete göre, zamana zemine göre hükümler değişmiş olur. Ve değişmiştir bilfiil. Ama haberler değişmez. Çünkü Allah verdiyse bir haberi, o haberi hepsine aynı bildirir. Dolayısıyla burada Mesih nüzulü, Mesih itikadı Hristiyanlarda da olması, Yahudilerde de olması, bu o noktada efendim itikadın aynı kaynaktan beslendiğini, sağlam kaynaktan geldiğini gösterir. Ama yorum meselelerine gelindiğinde, onlar tabii bir baba oğul kutsal ruh meseleleri vardır. Gökte yaşadığı meselesi ayrı. Yani bizim itikadımız o. İkinci kat semada yaşadığı, Miraç'ta görüşüldü, inmesini beklediği. Onlarda farklı yorumlar vardır. Ama burada mühim olan mesele nedir? Hazreti Mehdi çıkacak, Deccal çıkacak, İsa Aleyhisselam inecek. Ona nüzül diyoruz, iniş. Ondan sonra Deccal'a huruç diyoruz, çıkış. Hazreti Mehdi'ye zuhur diyoruz. Yani bütün bunlar haktır. Ve Hazreti Mehdi'nin yine... Benim Mehdi'nin kitabımda bakanlar görecekler. Sıfatları hakkında hadis-i şerifler yok gibi bir şey anlaşıldı yine geçen derste. Bu da yanlış bir beyan olur. Çünkü bütün sıfatları, hilyesi, şemaili, kaşı, gözü, konuşması, hatta diyor ki tutuktur diyor konuşması. Tutulur diyor. Böyle. Konuşurken tutulur. Tutulduğu zaman durur durur diyor. Sağ elini sol dizine böyle vurdu mu açılır diyor. O kadar tarif var her şeyiyle. Dolayısıyla hani sıfatları hadislerde yok şeklinde hep keşifle gibi bir bilgi yanlış olur. Sıfatları bütün hadislerde, rivayetlerde var. Ben kitabımda bütün kaynaklarını vererek sıfatlarını yazdım. Yani o da doğru bir bilgi olmaz. Sıfatları da belirlenmiştir. Çıkış zamanı hadis-i şeriflerde belirlenmemiştir. Yüz başına denk geleceği sahih hadistir. Hangi yüzün başı meselesi gayba girer. Keşif sahibini bağlar. Biri gördüyse bu yüzyıl, şu yüzyıl. Sahibini bağlar. Sahibini bağlayan bir şey de radyolarda, televizyonlarda da konuşulmaz. Yani yaşıyor, çıktı, çıkacak lafı sahibini bağlıyorsa, ki sahibinin ağzıyla sahibini bağladı zaten. Sahibini bağlayan bir konuda alenen konuşulmamalıdır. Dolayısıyla üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nde de böyle bir görüş değişikliği biz müşahede etmedik. Son hemen hemen 30 senenin tanığıyız net. Böyle bir görüş değişikliğini müşahede etmedik. Ve burada Üstadımız Hazretleri'nin anlattığı bir kürsülerden anlattığı bir hadise vardır. Tanığı çoktur. Eski ihvandan bir zat vardı. Ben çocukken hatırlıyorum. Kısa boylu bir amcaydı. Hatta adını da yazdım burada. O bir zuhurat görmüştü. Üstadımız bunu beğenmişti, kabul etmişti ve kürsülere taşımıştı. İsa Aleyhisselam'ı görüyor. Sarılıyor. Boyu da kısa. Ne zaman geleceksin? Diyor. O da diyor ki daha bize var, bizden önce gelecekler var. Şimdi bunu kendi anlatırdı yani. 25-30 seneler evvel üstadımızdan kürsüde dinledik. Bu özel keşifte değil yani. Kürsüye taşıdığı bir yorumuydu. Dolayısıyla büyüklerin şeyinde, kararlarında bir değişiklik ben görmedim. Bunu da bildirmiş olalım ki üstadımız adına böyle düşünüyordu. Şimdi bunu malzeme yaptılar da. Geçen hafta konuşmamızdan sonra bu işin adamları malzeme yaptı bunu şimdi. Her gece bir kanala çıkıp bu malzeme üzerinden konuştuğu için bunlara bir cevap vermek icap eder. Ama ben zaten yazımın o bölümünde, derginin bu sayısında bu ustaki hem İmam Rabbani'nin görüşleri hem Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin eskiden beri değişmeyen görüşünü yazdım. Dolayısıyla bunu okuyanlar da ne yapacaklar? Zaten Deccal çıkması Hazreti Mehdi ile aynı dönem. Hazreti Mehdi'nin son 7 senesinde. Deccal'ın çıkacağı hakkında hadis de diyor ki ilim tamamen bitmiş. İlim tamamen bitmiş. Cehalet diz boyu. Şu anda ilim artıyor, ne bitmiş? Bir şeyleri koy, kütüphaneleri internete koyuyorlar. Yazmaları koymaya başladılar. Hadis-i şerif de diyor ki ilim artacak. Kıyamete yakın. Ama bu küçük alametlerde. O Deccal'ın çıkacağı noktalar büyük alametler. Bunları ayırmak lazım. Küçük alametler 1000 senedir başladı. Şimdi bunları anlamayan kıyamet alameti dedim mi eli kulağında zannetiyor. Şimdi eşrat-ı saat kıyamet yani, alametleri bahis konusu olduğu zaman küçük alametler vardır, büyük alametler vardır. Benim bu ustaki derslerimde küçük alametler hakkında belki bilmiyorum ama 30 saat kadar konuşmam var. Farklı bölümler. Sıralı ders yaptık. Bu küçük alametler o güvenilirlik kalkacak. Hainler emin olacak. Emin kişilere hain görülecek. Efendim ilim sebepleri artacak, çarşı pazarlar, yetek arabul esvak, çarşılar yaklaşacak diyor. Çarşılar yaklaşacak, yani ben bilmiyorum da bunu benim diyen istediği kadar şarih geçti 1000 senedir. Hiçbir hadis şarihi bunu ne mana verebilir ya, çarşılar yaklaşacak yani, pazarlar yaklaşacak. Ama şu dönemde bir internet işi çıkıp da buradan Japonya'dan Çin'den yazıp da şu malı ısmarlayıp sipariş verip paranı da ödüyorsan, yani pazarların ne kadar yaklaştığı ortada. Adamın masada, Amerika, Japon çarşısı masada. Yani bu hadis-i şerifler çıktı. Ama tabii zamanına göre o zaman gelince daha iyi anlaşılıyor hadisin manası. Çarşılar yaklaşacak. Pazarlar yani, satış pazarlar. İlim çoğalacak. Bir de ilim çoğalacak bir de anlamıyoruz ya. İlim geri gidiyor zannederken. Bir Google çıktı. Yani tamam, tam güvenilmez yani, ama. Ben de onu söyleyeceğim. Ama efendim kaynak verirse. Güvenilir bir. Ama şu var. Mesela diyor ki şu an şu tefsir diyor. Yani orada da bir kaynak verirsek en azından direkt kaynağını buluyorsun. Öbür türlü sen rüya istihareye mi yatacaksın yani bunu nerede bulurum diye. Yani şey için konuşuyorum. Ehli bulur ama ehli olmayan bir adamın aklına bir şey geliyor. Bakın ilim sebeplerinin çoğalması. Bunlar hep şey. Peki ilim sebepleri çoğalacak. Şimdi o dönem. Şimdi Üstadımız Hazretleri buyururdu ki. Bak yine onun beyanları. Hadis-i şerife göre ilim sebepleri bitecek. Ve hiç ilim kalmadığı zaman da deccal çıkacak. Ki bu hadis-i şerif sahih hadis-i şerif. Burada kaynağında vermişim. O zaman evet burada yazıyor bak önümde. Deccal dinin zayıf zamanında ilmin kaybolmaya yüz tuttuğu bir vakitte çıkacak. Ahmed İbn Hanbel, Müsned, Hakim, Müstedrek kaynakları var. Şimdi öyle bir durum mu? Şimdi bu acayip bir çelişki yani. Ki Ahmed İbn Hanbel ya. En sahih kaynaklardan. Dolayısıyla bir de zamana zemine bakmak lazım ya. Bir etrafına bakacaksın. Bu zaman neye müsaittir? Şimdi ilim sebepleri artıyor. Her gün bunca Hristiyan Müslüman oluyor. Müslümanların sayısı gün be gün artıyor, bir de Hristiyan aleminde artıyor. Şimdi Üstadımız Hazretleri'nin istikrarlı beyanlarına misal olarak söylüyorum. Çok 20-30 senedir dinlediğimiz bir söz. Mehdi'den önce İslam'ın bir daha parlayışı var. Mehdi çöküş döneminde gelip parlatacak. Son kaldıracak İslam'ı ayağa. Ama Mehdi'den önce yani bir daha parlaydı. Yani parlamaya baktığınız zaman İslam'ın yeniden parlaması gereken bir dönemdeyiz. Döneme doğru gidiyoruz. Gidiyoruz yok başladık da sürece. Şimdi bakın Üstadımız Hazretleri. Bunu... Yani dibe vurduk mu? Yok dibe vurmadık. Ha dibe vuracağız ki yükselmeye yok, başlayacağız. Yok o dibe vurma zamanı Hazreti Mehdi zamanından. Ama hilafetin Devlet-i Aliye'nin çöküşünden sonraki bir 100 sene diyelim. Bu son 100 seneki durumu görmüyor musunuz yani? Türkiye'deki son efendim, 10 seneki duruma baktığımız zaman çok tüyler ürpertici şeyler tam, vardı. Ama tamam da mesela benim babamdan benim duyduğum ben diyor bir yarım hafız biraz işte talim tecvid okumuş çok yaşı da 75 şimdi yani. Ali Ekta Efendi falan vardı Fatih Müftüsü o zaman. Diyor ki meşhur. Yani Kulüvallah falan doğru okuyoruz diye hemen imam yok mihrapta imam yoktu diyor yani babamın anlattığı süreç 55 sene önceyi 50 sene önceyi söylüyor. Yani kulüvallah doğru okuyorsun evladım. Git imam yapayım seni diyormuş müftü. Hatta bazı yerlerde Fatiha okusan müftü yapacaklar ya. O dönem imiş. Şimdi öyle değil ama. Şu anda biri bir yanlış okusa 40 kişi de düzeltmeye başlıyor. Bayağı arttı. Neydi yani Kur'an eğitimleri? Ama tabii bir başka şey daha arttı bu sefer. Ama siz genel olarak... İhtilaflar da arttı. Ya ihtilafların artması yine ilim. İlmin artmasındandır. İlim olmasa ihtilaf olmaz. Bundan dolayı yani şu anda bir artışa ilerlemeye başladı ama Türkiye çapında değil düşünmeyelim bunu. Uluslararası dünya tabii çapında ki düşünelim. Yani Hindistan, Pakistan, Afganistan o medreselerden tutun şunu bunu tutun. Efendim Avrupa'ya tabii bu göç neticesinde İngiltere şura bura Fransa ben 7 milyon faslı vardı yani Arap vardı. Biz sohbete gittik o zaman bakıyordum şaşırıyordum. Arabalarda hep tesbih asılıyordu falan. Ya bu ne iş dedim bizim adam bizi gezdiriyordu. Ya dedi tesbih asıyoruz Müslümanlığımız belli olsun. Yoksa o Moroklar falan kırıyorlar camları falan. Bu sefer Fransız gavuru da Frenk gavuru da tesbih asıyormuş. Arabaya vurmasınlar diye falan. Yani bayağı bir şey. Yani o göçlerin de getirdiği bir neticede çok Müslüman olma arttı. Hristiyan aleminde. Müslüman olma oranı çok yüksek. Dolayısıyla... Şimdi bir ilim sebepleri de arttı. Bu iş çıkışa gidiyor. Dolayısıyla üstadımızın bu sözleri 30-35 sene evvel bir daha parlaması var İslam'ın. Hazreti Mehdi'den evvel o zaman bir daha o parlaması var. O süreç yaşanıyor. Bunun da tabii ilerlemesi tabii daha bu sürecin ne kadar devam edeceğini bilmeyiz. Bilmiyor. Ama belki bu 100-200 sene de böyle gider. Ondan sonra bir daha gerileme. Gerçi gerileme çabuk olur. Aşağı düşmek küt diye olur da çıkış zor olur. Ha, belki o süreç zirveye ulaştı mı Kemal Ceval işaretidir. O da inecek aşağı. Ama Hazreti Mehdi döneminde ilmin kaybolmaya yüz tuttu. Bugün, bir nokta bugün koyalım, öyle bir noktada değil. Devam edelim hocam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. kısa bir aramız var. Bu kez gerçekten kısa bir ara. Ardından birlikte olacağız. Balcı Dede. Bal bulunmayan sofra kalmasın, herkes gerçek bal yesin diye Balcı Dede'den kaçırılmayacak kampanya. 3 kilo %100 doğal bal, kargo dahil sadece 100 lira. Balımızı test ettirip içinde katkı maddesi bulduğunuz takdirde paranızı aynen iade ediyoruz. Balcı Dede, %100 doğal, gerçek bal. Acele edin, kampanyadan faydalanın. 0212 612 95 15 612 95 15 Son sayısında, Nisan sayısında, 1 Nisan bu sefer tam zamanında herhalde yetiştirdiniz. Yetiştirildi, Ömre'ye de gidilecekti herhalde, biraz ondan da acele çabuk ettiler. Çabuk tutuldu herhalde. Şimdi burada tabii benim bölümümde cemaziyel evvel ayının namazları var şimdi. 3 Nisan pazarı, 4 Nisan pazartesiye bağlayan gece namazı, aylık namazlar bölümü var. Sonra hafta gecelerinin nafile namazlarını yazdık ilk İmam-ı Gazali'den, İhya'dan. Ama bu her hafta kılınabilir. Yani pazarı pazartesiye bağlayan sabit bir namaz var o gece, nafile. İstersen kılarsan pazartesi fazla mal yani. Göz çıkartmaz, fazla sevapta göz çıkartmaz. Kılsan iyi olur. Burada faziletleri yazılmış. İşte burada 3 günü yazdık şimdi. Bir dahaki hafta çarşamba. Yani pazar gecesi, demek cumartesi pazara bağlayan pazarın günü. Her hafta var bu. İstediğiniz vakit kılar ama mesela burada çok faziletli. Her hafta var derken yani haftanın, her günü. Haftanın her pazar, cumartesi pazara bağlayan gecesi için. Haftalık namazlar. Mesela burada bir cumartesiyi pazara bağlayan, yani yarınki gece. Değil mi? Tabii. Yarınki gece bir namaz var. 58-59. Sayfada, yani 59'da başlıyor. Bu namazı kılan diyor. Efendim, Allah'a evlat nispet eden Hristiyanlar sayısınca, bir de bundan tenzih eden Müslümanlar adedince sevap alır. Ya bu çok büyük bir rakam. Kıyamet günü azaptan emin olur. Peygamberlerle birlikte cennete girmeyi Allah ona vaat eder. Hak olarak ona vaadini infaz eder diyor. Pazar günü namazı var. Orada bir sorularda da var. Şimdi onu da diyelim. Pazartesi gecesi, yani pazarı pazartesiye bağlayan mübarek gece sayarız. Mevlüt gecesidir aynı zamanda. O gecede bir namaz var. 4 rekat. Ona hacet namazı olarak da zikredilir. Yusuf-u Nebhane Hazretleri hacet namazları bölümünde ilk bu namazı alır. Ama bu pazartesi gecesi kılınır. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gece kılınır. Orada da gecenin sormuşlar. Gecenin hangi vakti? En makbulü seher vaktidir. Yani son 1/3 dediğimiz, yani imsak efendim 4'se ondan 1 saat evvel, 2 saat evvel başlar diyelim. Bu namaz çok önemlidir. Hacet namazı işte anlat, 4 rekat, her rekat, birinci rekatta 10 ihlas, ikincide 20 ihlas. Tarifi burada var. Ben şimdi desem de akıllara kalmaz. 60. sayfada sormuşlar, orada da yeri gelecek ama ben adresi vermiş olayım. Bu dergide de hacet namazı var. Yani ama hafta gecelerinin bölümünde hacet sayılıyor o. Pazartesi gecesi kılınıyor. Günü namaz var. Salı gecesi, salı günü namazları var. Haftalık. Ondan sonra Hazreti Hasan Efendimiz'in, ben bir söz vermiştim millete sohbette. Muaviye radıyallahu anh'tan maaşı gelmedi bir sene. Maaşı gecikince mektup yazmaya yeltendi Şam'a. Yani öyle anlaştı zaten. Halifeliği bıraktı ona. Bırakırken hani kan dökülmesin diye kerem yaptı mübarek. Lütuf yaptı ama orada da bir şart koştu bizim, yani maaşetimizi gönderin diye. O bir sene gecikince çok üzüldüğünde mektubu yazacakken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördü o gece. Dedi, evladım sen kendin gibi bir mahluktan yardım istemeye mi yeltendin deyince. Nasılsın evladım? İşte dedeciğim, sıkıntım var, maaşet sıkıntım oluştu. Dur ben sana bir dua öğreteyim dedi. Bu duayı öğretti, onu söz vermiştim millete bu sohbetlerimde. O dua Arapçası da yazılı, Türkçesi de yazılı. O duayı uyandı, ezberlemiş. Okudu. Biraz okudu yani. Birkaç günlerce onunla meşgul oldu. Sonra diyelim ki 1000 liraysa 15.000, yani 15 katı, yani 15 senelik verilecek para bir kere de Muaviye radıyallahu anh tarafından gönderildi. O sonra yine parası geldikten sonra Resulullah'a, çünkü dedesi zaten parçası, artık onun parçası. Bizim görmelerimize benzemez yani. Dedi ki nasılsın evladım şimdi dedi. Dedim çok, dedem çok nimetteyim dedi. İşte mahluktan ümidi kesip umudunu Halik'a bağlayanın hali budur evladım diye. Millet çok talep etti bu duayı. Dedim ben de dergide o vesileyle yazayım şimdi. Bir dua için bir kitap çıkaramayız ama dergi vesilesi de böyle arada derste geçen dualar yazıyorum. Bu Hazreti Hasan Efendimiz'in maddi sıkıntılar, kederler için bu dua denenmiş. Sonra efendim başına bir sıkıntı ve üzüntü geldiğinde okunacak dualar. Bu Ahmed İbni Hanbel hadistir. Kimin bir Arapçası da var, Türkçesi de var. Bunu diyor mutlaka herkes öğrensin, amel etsin. Kimin bir sıkıntısı varken, dertliyken bunu okursa mutlaka Allah onun derdini açar, kederini sevince tebdil eder. Bunu söz veriyor hadis-i şerifte. Çok sıkıntılı haller oluyor hakikaten. İnsan vay anasını vay anasını ona buna sövüp sayacağına, ağzını dualara alıştırsa, böyle şeyleri yanında bulundursa, tehlikeye maruz kalanın okuyacağı dua. Bunlar hep hadis-i şeriftir. Bunlar bab açılmış böyle tek tek. Ondan sonra birinden korkanın okuyacağı dua. Birinden bir tehlike endişeleniyorsun, başına bir şey gelecek. Yöneticilerden korkanın okuyacağı dua. Efendim bir sabah gelirler mi efendim eve meve basarlar mı? Ondan sonra adam korkuyor. Ya ne korkuyorsun, Allah'tan kork. La ilahe illallahü halimül kerim. Yani yanlış yapmadıktan sonra korkmaya da lüzum yok ama bir endişe olabilir insan içinde. Yöneticilerden korkanın okuyacağı dua. Düşmanına bakanın okuyacağı dua. Bir düşman, yani bir sevmeyen, haset eden düşmanını gördü. Ne okuyacak? Bunlar hep hadis-i şerifler ve kaynaklarını vermişiz. Sonra bizim Esma-i Hüsna'dan dersimiz 16'ya gelmiş. Bak 16 aydır devam ediyor demektir. 16. ismi şerif El-Kahhar ismi şerifi. Bu zaten millette de çok meşhurdur yani. Kafası evet. Bozulan Kahhar ismi şerifinden der. Pek hiçbir ismi bilmese de Kahhar'ı çok herkes biliyor. Ama bunun da nesi var? Usulleri var. Efendim nefsini yenmek isteyen okuyacak. Nefse karşı Kahhar ismini. Kötü huyları var. İçkiyi bırakamıyor, kumarı bırakamıyor, zinaya müptela. Bu Kahhar ismi nefsi de eziyor. Çünkü kahır ezmek demektir. Yani galip gelmek demektir. Galebe çalmak demektir. O ismi şerifi illa onun bunun komşuya karşı okuma yani. Nefse en büyük bela, nefis de en büyük düşmanımız. O nasıl okunacak? Efendim, ne diyor? Bak mesela, 5. madde. Burada kaç madde var? 9 madde. 5. madde kuşluk namazından sonra secdeye varsa, secdede 7 kere ya kahar zikrine devam etse Allah onu zengin eder diyor. Zenginlik sebebi dedi. Hepsi anlatılmış. Zaliminden hakkın intikamını alması için 6. maddede bir zalimden intikam almak için efendim iki yüzü keskin kılıç gibidir diyor. Yani bedduayı hak ediyorsan ona göre ölçüp biçersin diyor. Orada bazı dualar yazılmış. Bunu yaparsan diyor adamdan kurtulur, millet de kurtulur diyor. Ama tabii böyle ümmete zarar ve bütün insanlığa zararlı falan böyle bir durum. 13. ismi şerif Erbain İdrisiye. Burada da aleyhine konuşanların ağzını dilini bağlamak. Bizim millet çok meraklıdır bu ağız dil bağlama işlerine. Mesela Allah'ımızın ya zeki yuttahir min kulli afedin bi kusya. Bu ismi şerif çok önemli. 13. ismi şerif defalarca tecrübe edilmiş bu ismi şerif. Kurşun bir levhaya iğne ucuyla yazılıyor ismi şerif. Ondan sonra üzerinde taşınıyor başın üzerinde doğru. Bu ismi şerifle mesela insanlar aleyhine konuşamazsa o da gıybetten kurtulur. Ona da hayır yapıyorsun yani. Burada daha çok efendim oruç tutarak, halvete girerek Allah bu ismi Hud aleyhisselama öğretmiş. İşte faydasını, ne kadar faydaları var bu ismi şerifin. Sonra Ayetel Kürsi hakkında havas. Mücerrebat kitapları. Ayetel Kürsi'nin faziletleri. Efendim onun hakkında hadis-i şerifler. 3-4 sayfada Ayetel Kürsi hakkındaki faziletler var. Özellikle sonu ve la yehudühü hıfzuma cinlere ve şeytanlara karşı. Mesela gece uykuda korkutulanlar, efendim tedirgin edilenler, bunların okuması gereken ve la yehudu hifzuma ile ne diyor? Sen bizi yaktın diyor ifrit. Ve la, neresiyle yaktım diyor ve la yehudu hifzuma ile. Sonunun tekrar edilmesi. Yani Ayet-el Kürsi okunup da sonunun tekrar özellikle 70 kere. Hatta bir de bunun en büyük şeyi 70 Ayet-el Kürsi her birinin sonunda 70 kere ve la yehudu hifzuma ile alil azim. Yani karda kıyamette bu şey vardır, Hazinetül Esrar kitabı Osmanlı'da muteber kitaplardan, onun sahibi o da İbrahim Hakkı değil mi? İsmail Hakkı Ruhul Beyan sahibi. Bir İbrahim Hakkı Marifet Namazı, bu da İbrahim Hakkı Nazilli. Nazillili. İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu da Seyyid Muhammed Hakkı olabilir. Seyyid Muhammed Hakkı Nazillili. Onun Hazinetül Esrar kitabı da diyor ki karda fırtınaya tutulduk. Bu 70 Ayet-el Kürsi sonunda da ve la yehudu hifzuma ve velalil azim 70 kere. Yani bir selametle çıktık gidiyor. Sanki ne karvan ne buz var. Millet yollarda kaldı diyor. Gün güneşlik gittik diyor yani. Bunu denemiş, ben kitabında okudum. Bu Ayet-el Kürsi'de tabii bitmez faziletleri de. Kur'an'ın ayetlerin efendisi. Sonda da 3 sayfa Ayet-el Kürsi ile ilgili yapılacaklar. Mesela 313 Ayet-el Kürsi falan bazı şeyler yazılmış. İnşallah rahman insanlar istifade ederler ama diğer hoca efendilerin yazılarına vakit onlar baksınlar. Bir tek şeyi tavsiye edeyim. Murat Soydan kardeşimiz Mesnevi ile ilgili yazılar yazıyor. Farsçası da kuvvetli. Mesnevi'nin şerhlerine bakıyor, Osmanlıca'dan da bakıyor. Yani alıntı çalıntı değil, intihal değil. Kendi, çünkü benim de bildiğim bir arkadaş, direkt kitaplardan kendi hazırlıyor. Bu yazıda çok güzel Farsçalarını da şey yaparak, efendim harekeliyor mesela Mesnevi'ye meraklı Farsçasından da onları, bir de dipnotlar da veriliyor mesela. Ne diyor? Mevlana ve Hazreti Peygamber bağlılığı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Mevlana işte nasıl olursan gel, ya nasıl olursan gel de nasıl kalırsan kalma yani. Düzel de git. Şimdi burada bunu kullananlar, bir de Mevlana namazsız abdestsiz de kabul ediyor. Ya Mevlana haşa, Allah mı da cennete mi koyacak senin namazsız abdesti? Mevlana diyor burada ümitsizlik yok. Tevbe edersin, af olursun, gel. Mevlana'yı yanlış anlatanlar. Şimdi Türkiye'de bir Mevlana ekolü uydurmaya başladılar. Postişinliği de, şimdi tek serbest tarikat o herhalde resmen. Oradan bir de postişinliği de biraz ucundan, kenarından genişletmeye başladılar. Mevlevi hanelerde farklı ekoller etkili olmaya başladı galiba. İşte etkili mason, bir masonluk şey yani devreye girdiğini duydum. Biraz galiba Bektaşi meşreplerin de Mevleviliğe bir dahli oluyor. Yakınlığı var galiba. Yakınlığı oluyor. Etkisi var. Yok şu anda bir de bu uluslararası diyalogçu grup. Efendim Yahudi Hristiyan cenneti, herkes cennete dolduran grupla ilgili de bazı şeyler var. Şimdi bunların bir isim vermeyeyim. Birkaç programda rastladım. Yanlış da beyanları var. Birisi bunların başlığını yapıyor şimdi. Duydum ki gitmişler Hristiyanlara da Mevlana ile Mesnevi ile ilgilenen bir Hristiyan'a da postmişinlik vermişler. Yani tarikattaki şeyhlik anlamında. Ya adam Müslüman olmadan bir de nasıl şeyh olacak yani şimdi. Saçmalık zirveye çıkmış ya. Kimin ne yaptığı belli değil yani. Orada da yani sen icazetlisin diyormuşlar ona. Yani icazet veren de icazetli değil ya. Şimdi o bakımdan bu kardeşimiz de bu konuyu işleyeyim dedi. Ben de çok münasip gördüm. Yani Mevlana'nın mesela şu sözü burada hemen. Ben can taşıdığım müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben o seçkin Muhammed'in yolunun tozu toprağıyım. Benim sözümden bundan başkasını her kim naklederse ben o kişiden de bu sözden de beriyim. Bu meşhurdur Mevlana'nın sözünde. Men bende-i Kur'an'ı mercan darem. Efendim. Men haki reyim Muhammed'i muhtarem. Bu beyitlerden almış ve şerhlerle beraber bayağı birkaç sayfa Mesnevi'deki beyitlerden, sade Mesnevi değil, Divan-ı Kebir'den de alıyor. Mevlana'nın diğer kitaplarından da alıyor ve böylece çok güzel bir mevzu meydana çıkıyor. O da nedir? Hazreti Mevlana bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müntesibidir, bağlısıdır, tabiidir. Tam bir sünnet takipçisidir, yol izleyicisidir. Asla kendi bir yol çıkartmamıştır. Hadis-i şeriflerden aldığı, ayetlerden anladığı şekilde tefsirler yapmıştır, şerhler yapmıştır. Mesnevi'yi de bu şekilde düşünenler bundan istifade ederler. Bu yazıları takip ederlerse çok istifade ederler. Yani böyle namazsız, abdestsiz olur, yok şöyle olur, böyle olur, Mevlana izin veriyor gibi yalan yanlış yorumlara karşı efendim kaynağından doğru ilme ulaşmış olurlar. Arfan dergisinde bu birçok hizmet birçok konuda bulurlar. Fıkıh suallere cevaplar var. Bölüm bölüm bu gibi biz konuşuyoruz ya, soru cevap. Onlar evet, yazıya geçiyor. Yani hemen haftalık değil de geriden doğru geliyor yani. Suallere cevapları yazılı bulurlar. O zaman diğer hoca efendilerin farklı konularda yazılarını bulurlar inşallah. Allah istifade nasip eylesin. Biz de izleyicilerimizin sorularına geçeceğiz ama şimdi bu hafta, geçtiğimiz hafta da aslında konuşuldu. Bu Kayseri'de 19 ay önce Ramazan bayramında. Ya ben onları o zamandan kafaya taktıydım. Ne oldular, çocuk, ne oldular diye. Evet, ne olduğu anlaşıldı. Bu sabah yine İstanbul'dan, Maltepe'den bir haber vardı. 16 yaşında bir genç kıza, 5'i 18 yaşın altında genç tecavüz etmişler. Ya bir hafta boyunca vesaire. İlla billahi l'aliyyat. Müthiş tüyler ürpertici ya olaylar yaşıyoruz. Şimdi siz az önce kıyametin küçük alametlerinden söz ederken benim de aklıma bu örnekler geldi. Böylesine yaygın bir biçimde, böyle bir toplumda boşanmaların artması, çok ciddi ahlaki düşüşlerin yaşanması filan, bunları bir taraftan da İslam'ın yükselişinden söz ediyoruz veya böyle bir beklentimiz var. Bunu birbiriyle nasıl telif edeceğiz? Bunları nasıl anlamak lazım? Bu topluma ne oluyor? Bu cinnet sayılabilecek bu davranışların arkasında ne var? Yani bunu şeyler, yetkililer tabii istatistik yaparak daha zaman dilimleri bakımından, mukayese açısından incelerlerse fark daha belirgin olabilir. Bende bu raporlar yok. Elbette. Ama benim yaşım da çok fazla değil. Ama anladığım kadarıyla yaşadığım süreçte televizyon kanallarının artması, mesela bir TRT varken böyle döneme bakalım. Ne kadar siz onu daha iyi yaşınızda benden ileri. TRT ne kadar sırf tek kaldı, devam etti başladıktan sonra? 91 yılına kadar. Yani Star televizyonu 91 yılında yani, yayına başladı. Şimdi ondan sonra da TRT'nin başlangıcı. Ondan sonra da bu kanalların artmasından sonra tabii bu kadar da değildi. Acayip bir rekabet. Dizi furyası. Saçmalık efendim. Çoluk çocuk genç filmleri, çocuk filmleri, okul filmleri, gencecik çocukların birbirine aşık olmaları, kıskanmaları, o ona laf atması, o ona çalım satması, hava atması, çelme takması. Yani bunlar acayip bir şey. Benim yani araştırsınlar. Siz belki daha benden fazla şey kullanıyorsunuz haber araçlarını, interneti, şunu bunu. Bakın benim anladığım bulacaksınız ki bizikril münkerat tenteşirul münkerat diyor kaidede. Yani? Yani gayrimeşru işler anıldıkça, konuşuldukça, hele bir de gösterildikçe bunlar yaygınlaşır diyor. Bediüzzaman'ın bir sözü var, o aklıma geldi. Batılı izhar saf zihinleri idlal eder diyor. Ne tabii? Şimdi intihar konusunda özellikle televizyonların ve gazetelerin uzmanlar tarafından uyarıldığını biliyoruz. Yani intihar haberlerini mümkünse hiç vermeyin. Veriyorsanız çok kısa geçin, geçiştirin. Çünkü intihara eğilimli olanlar intihar haberlerini ve intihar yöntemlerini izleyip okudukları zaman etki altında kalır ve intiharların artmasına yol açarsınız. Evet. Şimdi bu bilimsel ve gerçek bir tespit ise o zaman bu tür felaket haberlerinin yaygın ve ayrıntılı bir biçimde yayınlanması benzer eğilimdeki kişileri teşvik edici bir sonuç mu? Yani ben tabii haberlerdekini bile sormak lazım. Yani haberlerde bile detayların verilmesi acaba yine bu da incelenmeli. Yani haberlerde bile bu detayların verilmesi dinleyenler üzerinde ne etki bırakıyor? Evet. Tabii çoluk çocuğu korumamız, tedbir almamız, aman dışarı çıkartmayalım, şunu bunu yapalım derken bir ailelere bir şey veriyor. Yani ailelere bir tedbirli olun mesajı veriliyor haberlerin bu şeyi yayınlaması. Ama öte yandan yani bir af çıkıp da onlar dışarı çıktığı anda da veyahut da efendim bir af gündeme bile geldiğinde de veyahut cezası yok yaş haddinden 18'den aşağı olduğu için şöyle sıyırdı böyle sıyırdı da yerde bir haber çıkıyor. Çıkınca bu ne oluyor? Teşvik unsuru. Ben tabii ben 18'e gelmeden bari ne yapacaksam yapayım dedirtiyor yani. Yani bir acayip bir şey yani bu haberlerin de boyutu bir acayip. Bunlar ama dizilerdeki efendim hadiseler işte aile içi ilişkiler, gayrimeşru ilişkiler, yengesiyle şeyle efendim akraba içi ilişkiler böyle gayrimeşru bunlar hep efendim bir sene iki sene süren diziler devamlı nakşediliyor beyinlere falan. Bunlar ha bu bunlar yokken böyle suçlar yok muydu? İnsanın fıtratı tabiatında var. Nefiste kötülük emretme duygusu var. Kur'an-ı Kerim söylüyor ama Habil Kabil örneği var ilk, yani. İlk insan yani Adem Aleyhisselam'ın oğlundan Kabil katil oldu. Dolayısıyla o da nereden seyretti bunu? Bir dürtü var, bir şeytan var, nefis var, vesvese var. Bir de ortam. Yani unsurlara bir tane daha ekleniyor. Ben burada çok büyük vebal ve sorumluluk görüyorum. Yani her işi gücü bıraksınlar. Madem burada RETÜK diye bir müessese var ve bu müessesenin de dünya kadar bütçesi var ve gelir temin ediyor, tahsil ediyor. Ben de düşünüyorum buna gelir ne lazım falan. Ondan sonra düşündüğüm zaman en çok gelir buna lazım. Ama neden ama? İşte her şeyi takip, hepsinin başına adam koymak, yetkili etkili ondan anlayacak, nerede ne mesaj veriliyor anlayabilecek ve ondan sonra önlem alabilecek. Bir ekip çalışması için hakikaten kuvvetli bütçesi olsun, çok iyi teşkilatlansın, daha da artsın teşkilatı ama maksat hasıl olsun yani. Maksat hasıl olsun. Öyle rezillikler yani ortada alenen sergilenip de bunlara hiç çıt çıkarılmadıktan sonra bir evvelce bir kapatılmalar falan oluyordu. Şimdi para cezasına dönüştürüyor. Niye yaradı bu? Ağırlıklı olarak. Parası olan istediğini yapacak o zaman. Hayır yani şimdi eskiden açıyordum bip yapıyordu. bizim işimiz bitti diyordu. Üç gün yoğuz. Yani biz millette kurtuluyordu. İşte o çok tartışmalara yol açtı. Ya tartışmaya yol açtı ama o biraz daha ağır oluyordu yani. Çünkü milletin bu sefer eli de çekiliyordu. Kapalı buna ceza dönmez. Deyince şimdi bu Kayseri olayı dolayısıyla idam cezası konusu gündeme geldi. Velekum fil kısası hayatun ya ulil elbab. Ey halis akıl sahipleri, kısasta sizin için büyük bir hayat var. Kısasta sizin için büyük bir hayat var. Bu ayet niye geldi? Arapların şu sözüne karşı geldi. El katlu enfalil katli. Yani? Acayip bir sözdü. Kabe'ye falan asıyorlar böyle edebiyat zirvesi Kur'an'dan evvel. Ne diyor? Katil, katli daha ziyade nefyeder. Yani katiller ortadan kalksın istiyorsan katil yapacaksın diyor. Fakat bu söz edebiyat bakımından yani çok güzel bulunmuş, benimsenmiş idi. Ama Kur'an-ı Kerim'deki ayet gelince bir kıyas yaptılar, rezil olduk dediler. Bunu aşağı indirdiler tabii. Kur'an'a karşı bütün sözler düşük kaldı. Çünkü orada tekrar var. İki kere katil geçiyor, şu geçiyor, bu geçiyor. Bundaki söze bak şimdi. Katil hiç geçmiyor. Veleküm sizin için vardır fil kısası, kısas da. Yani adam öldüreni, kasten öldüreni öldürmekte. Hayatün. Şimdi bak. Öldürmekte büyük bir hayat var. Niye? Adam adamı öldürdü. Sen bunu öldürmeyince bunun akrabası bunu öldürüyor. Bir senden bir benden 120 seneye kadar giden kan davası çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Bazı bir kişinin katili yüzünden binler on binler ki geçmiş toplumlarda yaşanan olaylar. Kan davası, kabile aşiret taassubu. Ama ne oldu? Katil kısas yapıldı mı? Büyük bir hayat var. Ne demek büyük bir hayat var? Efendim? Bunun cezasının bu olduğunu duydu mu adam katle yeltenmiyor. Yeltenmeyince öldürmüyor, kendi de ölmüyor. Sonra kan davası çıkmıyor falan filan. Büyük bir hayat var. Bir kişi değil. Toplum yaşayacak yani. Ama ya ölül elbap diyor. Aklı halis olanlara hitap ediyor. Yoksa efendim kısas devri geçmiştir efendiler. Nerede geçmiştir? Amerika idam cezası var. Eyalette, her eyalette var mı bilmiyorum. Her eyalette yok galiba. Yok ama şimdi idam cezası gelsin mi gelmesin mi? Ama ve lakin şimdi burada sen tecavüz et, ondan sonra kes, az, bacağını doğra, onu oraya göm, bunu buraya göm. Yani çarşaf çarşaf, gazetelerde ayrı haberlerden. Bugünlerde de sıralı bunlardan bir tanesi çıkmaya başladı. Yani, evet, bir de öyle bir garip bir yani o kadar peş peşe çıkıyor yani. Şaşırdık kaldık ya. Allah yani Rabbimiz bu insanda canilik burada ruhu da var. Yani Rabbim yaratırken bu nefse her türlü huyu vermiş. Nefsini temizleyeceksin, arındıracaksın. Kadefle hemen zekka. Nefsini temizleyen kurtuldu diyor yani. Bu temizlemeye muhtaç. Ama neyle temizleyecek tabii? Yaşadığı ortamdan, aile terbiyesiyle, efendim okuduğu kitaplarla, seyrettiği şeylerle de yani temizleyeceği yerde pisletiyor. Zaten içinde de bir şeytanlık var. Onun üzerine tuz biber oluyor. Ondan sonra onu açığa çıkartma, fiile icraata dökmeye çalışıyor. Ondan sonra denemeye başlıyor. Yani bir de yaşlarının küçük olması da ekseri macera ve deneme kabilinden. Bir kısmında bu olaylar yani. Yapabilecek miyim acaba? Böyle bir durum var. Ama bu caydırıcı cezalar verilmesi lazım. Ve idam cezası olmalı diyorsunuz. Tabii şimdi Kur'an-ı Kerim'de varken ben yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımızın olsun buyurduğu bir şeye ben bir yani din adamı olaraktan ayet okuyan bir adam olarak. Tabii şer'i hukuk açısından uygulama ne sorusunun cevabını reklamlardan sonra verelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. İdam cezası tartışmasındayız. Şer'i açıdan, şer'i hukuk açısından durum ne sorusunun cevabı için kısa bir aramız olacak. Balcı Dede. Bal bulunmayan sofra kalmasın, herkes gerçek bal yesin diye Balcı Dede'den kaçırılmayacak kampanya. 3 kilo %100 doğal bal, kargo dahil sadece 100 lira. Balımızı test ettirip içinde katkı maddesi bulduğunuz takdirde paranızı aynen iade ediyoruz. Balcı Dede, %100 doğal, gerçek bal. Acele edin, kampanyadan faydalanın. 0212 612 95 15 612 95 15 Şer'i hukuk açısından kısas uygulaması nasıl oluyor? Herhalde varislerin bu konuda... Varisen hakkı var. Men kutile mazlûmen, kim haksız yere öldürülürse fekad cealnâ li velîhi sultanen, biz onun velisine, kan sahibine güç verdik. Fela yusrif fil katil, o da aşırı gitmesin. Yani katilden başkasına taarruz etmesin, Sadece katil hakkında tasarrufu var. Efendim şey de var tabii, diyet almak suretiyle bağışlama hakkı da var. Kan sahipleri açısından bu haklar verilmiş ama ekseriyette tabii kısası tercih ederler çünkü canı yanmış. Efendim para alıp da, ama o insanın durumuna bağlı, o aileye bağlı. Allah Teala kan sahibi kimse ona veriyor bu şeyi. Karar hakkını, yetkisini ona veriyor. Trafik kazaları örneği aklıma geliyor. Orada şer'i hukuk olsa nasıl işler? Ya o trafik kazalarında hepsi hataene girer. Öyle yani mi? Hata ile öldürmeye girer. Çünkü ondan hiç yani kasten... bazı öyle kazalar var ki Mete'ye atıyorum, sarhoş, kurallara yine de hataya girer. Uymamış. Hataya. Yani cinayet gibi trafik kazaları. Cinayet var. Gibi işte. Gibi var gibi, ya o tabii. Gibi ne yapıyor? Hataya sokuyor. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً Müslümanı hata ile öldürse فَتَعَلِ الرَّقَبَةٍ Mümine bir Müslüman köle azat edecek. Şimdi köle yok. وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ Ailesine diyet verecek. Diyet de 4 kilo altın falan. اِلَّا اَنْ يَصَدَّقُوا Bağışlarlarsa onu da bağışlayabilirler. Yani istemezler veya kısmen düşüm yaparlar. Bir kilo altın verirler. 10-20 bin anlaşırlar. Onlar kendileri bileceği işler. Ama burada en çok dikkatimi çeken hep bu suç sahipleri hakkında. Ben haberlerde izlediğim kadarıyla hep sabıkalı, evvelce hapishaneden çıkmış, afla çıkmış. Geçen çok bir tane çok önemli bir haber vardı. Yine çok önemli bir cinayetti geçenlerde, hangisi olduğunu şimdi karıştırıp yanlış söylemeyeyim, afla çıkmış, kesmiş doğramış ya hanımı, çoluğu çocuğu. Yani bu nasıl bir iştir ya, bu afla kimin hakkı var ya, bunu nasıl bağışlıyorlar, gönderiyorlar, ondan sonra efendim adam yine çıkıyor aynı şeyi yapıyor. Acayip bir şey. Şimdi İslam'daki cezalar caydırıcı. Şimdi diğer hukukta besleyici. Besleyici. Yani iş biraz Kenan Paşa'nın kulaklarını çınlatmaya geldi galiba. Asmayalım da besleyelim mi gibi bir ya şimdi onun kendi tabii, olay o tabii çok farklı. Farklı. Tabii ki. Onun çok yaptığı farklı. İş çok haksız yere efendim Ülkücü Camii'yi Muhsin Yazıcıoğlu gibi. Bir ondan bir ondan falan gibi böyle. Bir ondan yani şeye bakmıyor. Suça bakmıyor yani. İmaj alıyor götürüyor, ondan da götürdüm işte diye göstermelik. Ama insanlar 10 sene canı çıktı. Efendim. Onlar haksızlık ama Allah'ımızın kurallarında adalet üzere cezası hem ahirette günahını temizliyor. Bir de o var. Adam şimdi burada yatacak hem de ahirette azabı yine duruyor. Halbuki Rabbimin verdiği cezada hem ahiretten azabı kalkıyor, hem dünyada da düzen sağlanıyor. Yani bir daha onu işleyemiyor. İşleyemiyor çünkü kısas gidiyor zaten. Temiz iş yapıyor yani. Veyahut efendim hırsızlık, gasp, kolu kesiyor. Ya bir daha yapınca öbürünü kesiyor yani. Neyle yapacak yani artık? Ondan sonra çapraz, ayağı kesiyor. Teröristlerin mesela terörist. Ne yapıyor? Yeryüzünde fesat çıkaran teröristler. İnnemâ cezâüllezîne yuhâribûnallâhu ve rasûlû ve yes'âûne fil ardı fesâden. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar mesela. Bunlar teröristler. Yani şu anda kamu düzenini saymayan işte dağlara çıkmış eşkıya. Türkiye'nin başında bela. Nedir cezalar? En yukattelû ev yusallebû. Öldürülmeleridir yahut asılmalarıdır. Ev tukattâ eydîm ve arculû min hilâf. Yahut elleri ayakları çaprazdan kesilmektir. Ev yünfev minel ard. Yahut memleketten sürülmeleridir bunlar. Hep ayet. Maide suresi olacak. Zâlike lehum hizyun fid dünya. Bu onlara dünyada rüsvaylıktır. Ve lehum fil ahireti azâbun azîm. Ahirette de büyük azap var. İllellezîne teâbû min kablen takdirû aleyhim. Siz yakalamadan tevbe edenler müstesna. Kendi teslim ol. Tevbe ettim. Ama yakalandıktan sonra tevbe ettim derse kabul değil. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu ahkama bakıldığı zaman mesela Osmanlı'da derlerdi, arşivlerden incelemişler. Yani kol kesme vakası 36 falan bir kayıt söylerlerdi. 650 senede. 36 vaka. Şimdi her mahallede tescilli 36 tane hırsız var. Yani herkes de biliyor yani. Hatta bazıları diyor ki biz anlaşıyoruz ondan diyor ya. Onun için bir şey böyle arabaya dokunma. Yoksa götürecek teybi meybi patlatacak. Bu böyle. Şimdi tabii olur mu şu mu bu mu? Canı yanan orada ne halde? Sen konuşuyorsun. Bir gün Üstadımız Hazretleri Beykoz'da sohbet ederdi her pazar. giderdik senelerce. Çok 40 sene falan devam etti. Ta 50'li yıllardan başlamıştı. Tabii biz tabii sonrasında bulunduğumuz tarihler itibariyle katıldık. Bir gün bu ayeti okudu. Ayet bu. Vesariku vesarikatu çalan erkekle kadın fakta ve diyor mahallelerini kesin cezaen bima keseba. Bu ayeti kerimeyi şey edince cemaattan biri hadi ya amma da gericilik bu falan. Halbuki ayet bu. Buna karşı içine bir itiraz gelmiş. İçine ama. İçine bir itiraz gelmiş. Ondan sonra çıkmışlar. Ertesi haftayı biz biliyoruz şimdi. Ertesi pazar kalktı. Hoca efendi ne var? Millet de tabii ne oluyor ya vaazımı bölecek bilmem. Yahu dedi ben dedi geçen haftaki senin konuşmandan çok sinirim bozuldu. Nasıl böyle iş bu zamanda hangi devirdeyiz bilmem ne falan. Fakat dedi gittim dedi. Bu hafta dedi yani bir de bugüne gelinceye kadar bu hafta içinde başıma gelen olay dedi. Canım çıktı emekli maaştan bir araba aldım dedi. Çaldılar dedi. Bu sefer senin söz aklıma geldi dedim ki dedi ulan bu hırsızı yakalasam değil elini kafasını keseceğim. Şimdi Üstadımız Hazretleri dedi ki ona işte sen dedi böyle adaletsizsin. Niye el diyorlar Allah'a diyordun ki niye böyle şimdi diyorsun kafasını keseyim diyorsun. Çünkü sen kendine göre hareket ediyorsun. Nefsi hareket ettiğin için orada onu da az görüyorsun. Bu sefer Allah'ın verdiği cezayı da az görüyor. Niye kendine dokunduğun için. Başkasına dokundu mu? Şimdi diyor bulsam kafasını keseceğim ya. Ne kadar haklıymışsın. Bütün sermayem gitti. Ama şimdi bunu... Niye sen? Rabbim bütün kullar Allah'ın kullarıdır. Dengeyi sağlıyor Rabbim. Sen şimdi oradaki... Adaleti temin ediyor. Sen senin yaptığın iş mi şimdi? Nasrettin Hoca'ya gelmiş demiş. Hoca efendi ne var senin inekle bizim inek yarın başında tokuştular. Bizim inek aşağı yuvarlandı. Ne lazım gelir? Demiş bunu kitaba bakma ne lüzum var? Evladım demiş hayvandır mesul değil mükellef değil ne lazım gelir demiş ya. Ya hocam sürçülisan oldu demiş ya. Bizim değil de sizin inek aşağı yuvarlandı deyince. Evladım niye doğru sormuyorsun? Fetva suale göre cevap verilir. Şimdi kara kabukluya bakmak icap eder diye. Her şeyi Nasrettin Hoca'ya atarlar ama burada bir ibret verir. Mübarek yaptıysa da bir derstir o. Yine o yanlışlığı göstermek için yapmıştır onu söz olarak. E ne demek? Sana olunca başkasına olunca hayvandır bir şey icap etmez. Seninki ne zarar gelince gel bakalım buraya. Bu yanlış iş. Onun için yani mutlaka Allah-u Teala'nın cezaları da caydırıcılık var. Zaten cezada esas olan caydırıcılıktır. Yoksa hapishaneler olmuş gayrimeşru eğitim merkezi. E biz bile girdik. Bir üç ay, ilk üç ayda efendim değişik insanlarla beraber bırakıldık. Her türlü katil vardı, cani vardı, dolandırıcı vardı. Böyle geniş manada tabii. Hepsi gazeteye çıkan, gazeteye çıkmayan. Bütün kapı altında özel bir yere koydular bizi. En azından bir gazeteye çıkacaksın ki bizim oraya versinler. Yani sizi. Orası meşhurlar koğuşuydu. Meşhurlardan ziyade korunuyoruz göya. İçeri verseler yani bir şey olur. Halbuki bize içeride namaz falan yeri hazırladılar. İnsanlardan bize ne yapacak biz? Vaazdan girmişiz içeri. Gazeteden girmemişiz ki bize kim ne yapacak ama. İşte o anda koruyoruz bahanesiyle. Attılar bizi de oraya falan. Orada tabii 3 ay kaldık ama. Yani bayağı öğretici olmuştur ama. Bayağı öğretici derken tabii ki 30 sene yaşayacağına 3 ay hapiste kal yani. Benim gibi bir adam açısından çok şekiller oldu. Ama ve lakin. Kardeşim birbirine bir anlattıklarını dinlediğin zaman ben gerçi hatim indiriyorum Kur'an okuyorum ama aynı odadasın kulağımıza da pamuk tıkayamıyoruz. Bana da çok hürmetleri vardı. Sigara serbestti o zaman mesela. Yani içerilerde bu yasak çıkmamıştı 2000 senesinde. Fakat bir kere 3 ay içeride sigara içmediler ya. Ama tabii içirtmeyenler de vardı tabii yani. O içmek isteyen hoca var burada falan. Bilmem ben de nefesim dallanıyor yani. Sıkıntım var şekerden falan. Saygı duydular. Ama ve lakin yani işin ehlinden olsaydım bayağı bir ben çıkınca güçlü bir dolandırıcı falan bir şey olma ihtimalim kuvvetliydi. Bir de şimdi tanışmak birbirinin telefonunu almak falan. Öyle telefon değiş tokuş yaptınız mı siz? Yok bizde telefon yoktu. Yok yok çıkınca birbirini bulmak meselesi. Anladım. Ya adam şimdi. Peki çıktıktan sonra adam siz ziyaret edenler oldu mu? Oldu tabii olmaz mı? Adam şimdi anlatıyor. Ulan diyor o kadar ufak işten mi geldin vay enayi diyor ya. Yaptığın zaman bir büyük iş yapacaksın da diyor değsin evladım. Vay nasıl baba diyor. O onu anlatmaya başlıyor. Oho. Yani epey bir şeyler duyuyordum yani. Allah'tan ben biraz öğrenmek istemediğim şeyi hiç öğrenmem. Öyle de bir şeyim var. Huyum var. Öğrenmek istemezsen bir şeyi öğrenmem. İstediğin kadar konuş. Ama düşündüm öbür gruplar açısından. İnsanlar birbirinden çok kötü şeyler öğreniyorlar yani. Ve acemi giren usta çıkıyor ya. E sen böyle bir şey olur mu ya? Bu ne demek ya bu? Yani eğitmek var ki mesela hapishane vaizleri. Arabistan'da duyardım ben vaiz-i sücün diye. Yani hapishane vaizi lazım. Adam zaten pişmanlık. Şimdi eski yıllarda hatırlıyorum mesela sağmacılarken. Ben bilmiyorum şimdi hiç duymadım hapishane vaizden. Orasının bir cuma imamı vardı. Ya cuma olur mu? Koğuş imamı olmalı ya. Gidecek koğuşlara. Adam cumaya gelmez ki. Gidecek ahiret var, cennet var, cehennem var, helal var, haram var. Böyle güzel hikmetli sözler. Güzel vaizler. Yapılırsa çok caydırıcı olur. Tövbe mesela ben tesbih namazını birkaç kişiye öğrettim orada. Adam dedi ki hoca sen neredeydin tesbih namazı ne oluyor? Büyük günahında olsa sıfırlanır dedim. Adam da milleti o da gitmişti başka sonra şey oldu ne diyorsun ona nefh oldu oradan. Sonradan mektup yazıyor. Ya diyor ben diyor burada diyor bütün diyor koğuşları diyor. Hadi lan diyorum diyor bir sıfırlayalım diyor diyor. Tesbih namazına sıfırlayalım koymuşlar adını. Bir sıfırlayalım diyorlar falan. Tesbih namazı kılıyor. Kılmayana şöyle buna kılmayana böyle yapılmaz. Kimse mecbur değil. Aa bir de mecbur ediyorlar. Mecbur da ediyor şimdi. Orada ağ olmuş. Koğuş ağası mecbur ediyor. Ya adam zaten 5 vakit kılmıyor tesbih namazı ne yapsın yani şimdi. Onlara sıkıntı vermiş falan böyle şeyler oluyor. Ben yine nasihat babından çıktıktan sonra da gelenler gidenler oldu. Hani devam ne kadar ediyorlar onu bilmiyorum. Fakat şu anda da bizi dinliyorlar. Allah hayırla tevbeler nasip etsin. Affetsin, mağfiret etsin. Bütün günahlara tevbe kapısı açık. Ama ve lakin tabii bunun bir de iyi hal meselesi. Bunun bir gözetimi, bir denetimi yani durum değerlendirilmesi de yapılabilir. Ama vaaz nasihatın çok faydası olacağını düşünüyorum. Ama sen ancak birbirinden kötü etkilenecek şekilde ortamı müsait bırakıp da vaaz yok, caydırıcı bir şey yok. Efendim adam Allah'tan korkar. Zerre kadar imanı olan cehennemden korkar. Azabı gördüğümü dayanamayacağını düşünür. Bir tevbe eder çıktıktan sonra yapamaz. Hele bu katillik, canilik, bu öldürmeye hiç aklım ermiyor ya. Ya hangi şartla olursa olsun adam öldürülür mü ya? Ahirette adamın eline bayrak verecekler katillerin. Hadi aysun rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir diye yazacak üzerinde ya. Bu cinayet ne demek ya? Bir insanın canına kıymak ne demek? Nasıl öldürürsün insanı ya? Karınma sinirlendin bilmem ne. Çık evden git. Kadın evden de çıkarılmaz. Sinirlensen sen çık git. Erkek adamsın. Kadın evden çıkarılır mı mesela? Yani sinirli ortamdan çık git. Konuşma, kavgaya mahal verme. Ama hiçbir zaman için dayak, kötek, bıçaklama, öldürme bu ne? Hiçbir zaman için bu hiçbir şekilde tevessül edilecek iş değil ya. Ama ve lakin yani bunu hayvanın yapamayacağı işler var. Ya hayvan olsa yapamaz diyorum yani. Bakıyorum detaylara. Bu nasıl cinayetler bu? Nasıl bir şeyler? Allah istahsin, hidayet etsin. Yani tevbe nasip etsin. Biz lanet etsek, beddua etsek bir şeye yarayacak değil. Ama toplum bir bunalımda hakikaten ya da eskiden de nispeten nüfusa göre oluyordu da orantıyı bilmiyorum. Tabii nüfus çok arttığı için bir de haber çok duyuluyor. Evet. Belki evet. Biraz eskiye çok uzun, göre ayrıntılı anlatılma başladı. Adeti var. Yeni yeni bu işler daha detaya dökülmeye başladı. Ben bunların detayından da rahatsızım. Ama yani bir haber olarak şöyle olmuş falanca yakalanmış denebilir. Adam da teşhir edilsin. Başkaları da sakınsın ondan. Bunlar olabilir de olayın detayı yani böyle şuradan bıçak almış, buradan testereyi hazırlamış, şuradan gelmiş, şuradan ipi bulmuş. Bu hepten şeye döndü yani. Çok kötü bir sonuçlar. Daha beter kötülük doğuracak yani. Bu detaylardan iyilik gelmez yani. Ne yani bunu? Ne faydası olacak bunu anlatmanın? Ya biraz da bunun hesap edilmesi lazım ve bunlara sansür konulması lazım. Yani İslamiyet açısından da uygun değil. Evet, şimdi izin verirseniz sorulara geçelim. Birikmiş çok sorularımız var. İzleyicilerimizin sorularını da hızlı cevaplayalım istiyoruz. Ve hemen ilk sorumuzu soralım hocam. Bir izleyicimiz çok borçlandım. İşim yok. Borcum hayli fazla. Borcu olanlara zaman da vermiyorlar. Bana dua eder misin hocam? Bir an evvel kurtulayım. Bu vallahi borç veremem. Borç verecek durumum yok ama dua ederim. O dua nasıl olsa dua bedava. Dua bedava. Allah kurtarsın. Borç duaları da var. Çok yazmışız kitaplarda. Şimdi yer veremem belki ama Allah'a sığınsın, dua etsin. İnşallah abdeste devam etsin. Yani abdestli durulursa geniş, bol rızık olur inşallah. Biz de duacıyız. Allah kurtarsın. Bu borç zor iş. Ama girmeden hesaplı girmek lazım. Zaruret olmadan girmemek lazım. Yani keyfi bir şey almak için borca girmemek lazım. Çok zaruri ihtiyaç için borca girersen, bir de ödeme niyetiyle alırsa Allah ödettirir diyor. Nasıl olsa durumum olmazsa da ödemem gibi bir şey düşünürse Allah ödettirmez diyor hadis-i şerif. Yani alırken mutlaka ödeyeceğim ne olursa olsun gibi iyi bir niyetle ve meşru bir işte almak lazım. Bir izleyicimiz de Murat'ın manasını açıklar mısınız? Murat demiş. İstenen, irade olunan, arzu edilen demektir. Arapça sonu D'dir. Murade yani iyi bir şeydir. Hani muradımızın hasıl olması ne demek? İsteğimizin yerine gelmesi. Bir izleyicimiz de cuma namazını sormuş hocam. Kaç rekattır? 10 rekat mı yoksa 16 mı? Efendim farzı 2 rekattır. Bundan başka farz yoktur. Ancak zuhru ahirin mutlaka kılınılması Üstadımız Hazretleri tarafından tavsiye edilmiştir. Ömer Nasuh Ebilmen yani o ekol hep bu iki dönemi yaşayan yani Osmanlı'nın son dönemiyle Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bulunan bütün ulema tarafından zuhru ahir yani son öğlen demektir. Son öğlen şu demektir. Vaktine erişip de üzerimden düşmemiş olan son öğlen. Bu mutlaka kılınmadan camiden çıkılmamalıdır. Yok evde kılacağım tamam ama ikindi girmeden yani ikindinin vakti girmeden mutlaka zuhru ahir kılınmalıdır. Çünkü bu efendim neden bunun önemi vardır? Cuma'nın bazı şartları vardır. Bu şartlardan biri de bir beldede bir yerde kılınılmasıdır. Dolayısıyla şu anda da bu imkanlar nüfus fazlalığından dolayı yoktur. Birçok yerde kılınmaktadır. O noktada ilk başlayanın ki kabul olunup diğerlerinin reddolunma rivayetleri vardır. Görüşleri vardır. Bundan dolayı vazife yerine getirilmelidir. Cuma'ya mutlaka gidilmelidir. Cuma terk edilmemelidir. Ama zuhru ahiri de ihmal etmemelidir. Yani eğer bir olmama tehlikesi varsa zuhru ahirle zaten öğlenini kılmış olur. Dolayısıyla bir namazı kazaya kalmış olmaz. Bir üzerine bir borç kalmaz. Geri kalanlar sünnetlerdir. Cuma'dan evvel 4 rekat sünnet vardır. Cuma'dan farzından sonra 4 rekat sünnet vardır. Ama milletin çoğu bakıyorum camide 4'te 3'ü çıkıyor farz biter bitmez. Evet genellikle. Bundan dolayı bizim mutlaka Üstadımız Hazretlerinden duydum defaatle. Yani madem sünnetleri yani çıkacaksınız bari zuhru ahiri kılmadan çıkmayın. Onu bir mecburi gibi söylerdi. Farz gibi söylerdi onu. Zuhru ahiri kılmadan çıkmayın derdi. Ama 4 rekat ilk sünnet, farz 2 rekat, sonra 4 rekat son sünnet etti 10. Ondan sonra zuhru ahir 4 etti 14. Ondan sonra 2 de vaktin sünneti diye geçer 16 eder. Ama ben olmazsa olmaz ne kılacağım sorana farz 2 rekat, zuhru ahir de 4 rekat. Seferdeysen zuhru ahir 2 olur. Evet seferde evet. ise zuhru ahir 2 olur. İki yani. Olur. Şimdi bir başka izleyicimizde bankada bir miktar param var. Faiziyle ev vergimi ödüyorum. Caiz midir demiş. Ev vergisini? Ev vergisini evlak vergisi herhalde. Evlak vergisini ödüyor. Yani faiz alması haramdır. Ama o parayı yani para faizde parayı tutmamalıdır bir defa. İlk fetvası bu. Geride birikmiş bir şey vardıysa da onu bankaya bırakmamalıdır. Faiz müessesesine destek olmamak için parayı almalıdır. Aldıktan sonra ne yapmalıdır? Aldıktan sonra o fakirin hakkıdır. Yani milletin parası oraya kendisine geçmiş olduğu için kul hakkıdır. Bundan dolayı da sahibini bilse kimin parası kime geçtiğini direkt ona vermelidir. Ama şu anda bu sistemde o bulunamayacağına göre genel manada fakirlere onu çıkartmalıdır. Yoksa böyle vergi türü şeylere vermemelidir. Bir hanım izleyicimiz herhalde. Eşim içki içiyor. Ben konuşmayınca daha çok içiyor. Ben konuşunca günaha girmiş oluyor muyum? İçkiyi bırakması için ne yapmalıyım? İçkiyi bırakması için ne yapsın? Pek nasihat ederse de sen git işine bilmem ne bana mı vaaz ediyorsun der kafir de olabilir. Yani helal aramı bana öğretme veya ne var bunda bilmem ne derse dinden de çıkar. Kocasının durumuna göre bazı insan içer ama hayalıdır. Yani başı eğik içer. Ha böyle insana belki nasihat kar edebilir. Bazı insan dik kafadır. Yani bir de nasihat ettim mi çok fena ayeti falan da inkar eder. Onu dozunu iyi ayarlamak lazım. Yani ben kötülükten nehy edeyim tamam mı? Kötülükten nehy ederken bu adam Müslümandır helal arama inanıyor. Ama ben bunu nehy ederken damarına dokunup gururuna dokunup da sen mi bana vaaz edeceksin falan hareketi çekip de kafir olma tehlikesi varsa kötülükten nehy edilmez. Çünkü bir kötülükten nehy ederken daha büyük bir zarar doğacağı endişesi varsa terk edilir. Bunun da bir dozunu ayarlamak herkesin işi değil. Bu bakımdan hanımı kocasının halini daha iyi bilir. Böyle saygılı, edepli bir insansa ona ya bırak, haramdır, işte, cehennem, ahiret bir şeyler demesi, vazifesini yapması bakımından yeterlidir. Ama daha büyük bir zarar ziyan gelecek, dayak yiyecek, boşayacak, talak verecek veya dinden çıkacak gibi bir durumu kendi bilir onun halini. Öyle bir adamsa bir şey söylemez. Ama küstürme noktasında da küstürmesi gerekmez. Çünkü bir evin içinde karı kocadır. O zaman adam daha sinirlenir. Niye konuşmuyorsun benimle bilmem ne. Bu tabii aile içi huzursuzluğa ve dayağa kötüye kadar da gidebilir. Konuşmamadan dolayı. Bana tavır mı alıyorsun, hareket mi yapıyorsun? Yani onun orada konuşmaması bir şey ifade etmez. Konuşsa günaha girmez yani. Çünkü bu normal sokaktaki meyhaneye gidip de sarhoşla yani kafayı çekenden konuşma muhabbeti değil ki. Bu senin bir evde mecburen yüz yüze bakmak zorunda kaldığın bir insan. Bundan konuşmamanın yani bir imkanı yok ki. Allah insana böyle bir şey yüklemez ki yani. Dolayısıyla konuşmasında bir günah yoktur. Tasvip etmeyecek yani. Ya ne iyi yapıyorsun, iyi içiyorsun diye demedikten zaten sonra. Zaten öyle bir durum olmadıktan sonra konuşabilir yani. Şimdi bir başka izleyicimiz de 35 sene namaz kılmadım. Kaza olmaz diyorlar. Ne yapmam lazım? Hatta abi? Orada bir soru gördüm geçen de. Diyor ki cuma hutbesinde imam dedi diyor. Ha, bunu ya bu o değil ama öyle de bir şey var. Cuma hutbesi çünkü neden? Bu bazı ilahiyatçılar bunu çıkarttı. Kaza yoktur. Geridekiler gitti. Şimdi yeniden sıfırdan başladın dediler. Birkaç Ramazan'da da bu fetvayı. Sizin tesbih namazının sıfırlaması gibi ceza. Ama tesbih namazı sıfırlar. Hadis-i şerif var. Fakat şimdi bu nereden geldiğini bunu kimse anlamadı meseleyi. Bunu meşhur da ilahiyatçılar söyledi. O birkaç meşhur hoca vardı. Bazı İslami olmayan kanallarda da çok çıkıyorlardı. Onların nereden geliyor aslında yani incelediğin zaman tam ters. Vehhabilerden geliyor bu fetva. Vehhabiler Hanbeli mezhebi ne bağlı olduklarını iddia ederler. Hanbeli'de de geçen de dedim ya namazın inkarı namazın kılınmaması da kafirlik sayılıyor. Evet. Diğer üç mezhepte kılınmamak günah. Hanbeli'de kılmamak da kafirlik sayılıyor. Hal böyle olunca onlar da Hanbeli mezhebinde olduğu için sen diyor namaz kılmıyorken zaten kafirdin. Başladığın zaman yeni Müslüman oldun kaza onun için gerekmez. Ben de adama diyorum ki şimdi sen diyorum kılmazken Müslüman mıydın? Adam diyor tabii Müslümandım. Ya sen namaza inanmıyor muydun? Helal arama inanıyordun. Tembelliğinden kılmıyordun. Müslümandıysan bunlar sana borç oldu zimmetinde. Sana kaza var. Ama bir adam çattı bana. Ben Müslüman değildim dedi. Niye dedim? Ben dedi Kur'an kitap hep söver dedi. Hiç de bir şeye inanmazdım. Sana da ben kaza lazım gelir diyemem tabii ki. Yani sen kendini ben zaten gavurdum diyorsan biliyorsan yani itikatsızlığını sana kaza gerekmez. Şimdi bunu soran kardeşlerime ben Müslüman olduklarına üstü zannediyorum. Yani bunlar namaz kılmıyorken de İmanlı insanlar. Dolayısıyla kaza gerekir. Yani öyle anlıyorum. Yani kaza gerekmiyordu diye sevinecekleri ne? Ben gavur muydum diye o hocalara böyle çıkışsınlar. Niye kaza gerekmiyor bana? Ben gavur muydum? Kafire gerekmez. 90 yaşında Müslüman olsa kazası yok geride. Ama Müslümanken borç zimmetinde. Zekat da aynıdır geride vermedikleri. Müslüman için konuşuyoruz. Kafir olan yeni Müslüman olsa bunlar gerekmez ki. Geriye dönmez ki. El-İslam yecub bu makabli. İslam geriyi keser atar. İslam yani Müslüman olmak. Ama böyle değil. O zaman hadis-i şeriflerde var. Men nâme an salat nevne siyah fel yusallâ idâde kara. Uyuyup namaz kaçırsa veya unutsa kıl namazı. Bazı olur yani. Namazı unut. Hatırladı mı hemen kılsın diyor. Halbuki unutmak mazerettir İslam'da. Ama demiyor ki madem unuttuğun vakit geçti aftır. Öyle demiyor. Hatırlayınca kılsın. Bu neyi gösteriyor? Yani bu da tevbe etti. Kılsın. İmkan doğdu kılsın. Evet. Yani kazalar var. Dolayısıyla eğer inancı var ise. Geçmişini kendi biliyor. Evet. Dolayısıyla o geçmiş 35 yılın kazası gerekir. Ya bana Kabe'nin imamıyla rastlaştım bir yerde. Bu konu konuşuldu. Sabah imamıyla. Hala da sabah imamı. Kafirlere söyle ki vazgeçerlerse gavurluktan geçmişleri affolur dedi. Kazaya lüzum yok dedi bana. Onun için Vehhabilerin fetvası olduğunu iyi biliyorum. Buradaki ilahiyatçılar da tabii belki kendileri bile fetvanın nereden kaynaklandığını bilmiyorlar. Çünkü bazı Vehhabilere karşı olanlardan da bu fetvayı veren var. Ama bilmiyor ki giriş noktası Vehhabilikten. Ehl-i sünnete göre kaza hakkı var. Kılmalıdır bu ya. Aslında Hanbeli'den yani. Efendim Hanbeli'den ama Hanbeli'de de bu cumhurun görüşü değil. Hanbeli'deki bu görüş bize göre muteber değil. Namaz kılmayan kafir olmaz ki. Ama Hanbeli'de var bu görüş. Yani görüş derken mezhep içi kuvvetli yani. Şaz değil. Kuvvetli görüş. Yani Hanbeli'ye göre doğru olabilir bu. Ama biz bu toplumda ki bizim Türkiye'de ya Hanefi'dir ya Şafii'dir. Evet. Hanbeli be iğne arasan bulunmaz. Ya biz böyle fetva nasıl vereceğiz millete kaza yok diye? Hayır, bu alanda Hanbeli'yi taklit ediyoruz filan deyip bir yok, çıkış. Yok, o işim zaten Hanbeli'nin lafını ben söylüyorum televizyonda da. Kimseden duymadım daha ben bunu. Bunu kimseden duymadım, taklit lafını da diyen yok. O direktman kaza lazım gelmez diyor. Ona hakkı yok. Mezhebi söylüyorsa onu da demesi lazım. Ama arkada ne çıkacak? Sen gavurdun demiş olacak adama, ona da cesaret edemiyor işte. Hanbeli'yi taklit ettim mi geçmişim gavur demek istiyor. Niye ben kabul edeyim? 20 senelik kazayı kılarım da 20 sene gavurduğumu niye kabul edeyim ya? Ben Müslümandım ya. Helal arama inanıyordum diyecek. Bizim vatandaşımızın durumu bu. Yani ben biliyorum toplumu. Kimse ben namaz kılmıyorken kafirdim der mi? Niye desin adam? Namazı terk etmekle adam kafir olmaz. Tabii ki. Efendim bir izleyicimiz hoş az önce bu sayıda var olduğunu söylediniz. Ben gece yatarken korkuyorum. Bunun için bir dua söyler misiniz? Gece onu dualarım kitabımda var benim. Dualarım kitabımda Arifan yayınlarından baksınlar. Yatmadan evvel okunacaklar bölümü var. Orada bayağı bir sığınmalar var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinde onlar okunursa. Yalnız ben ona en kolayını söyleyeyim. Ayetel Kürsi. Okursa diyor sabaha kadar başında Allah tarafından bir koruma durur. Kesin. Hatta yakınındaki evleri de korur. Komşularına da faydası var. Uyumadan Ayetel Kürsi okunsun. Ayettir tabii, gusülsüz okunmaz. Abdestsiz okunabilir. Efendim bir de sure. Bir hadis-i şerifte de diyor ki yatmadan bir sure okuyan. Ayetel Kürsi sure değil. Ayet. Bir sure okuyanın da diyor başında bir melek görevlenir. Uyanana kadar bir melek var başında. Onu da tercih olaraktan Kafirun suresi. İlla biraz ezberlemesi zordur onun. Ama Kur'an hani, yanında olur. İşte adettir çocuklara. İşte, küçüklükten ezberletirler yani, ama ezberletirler. Kafirun suresi şirkten beraattir. O okuduğu gece ölürse imanla öleceğine de bir müjde var. Bir de sure okusa, bir tek Kafirun suresi bile okusa bir dakika tutmaz. Ne yapar? Bir melek ona görevlenir. Dolayısıyla şeytanın korkutmalarını, cinlerin tasallutuna engel olur. Bir izleyicimiz de Kur'an okumayı bilmiyorum. Yasin'i okumak istiyorum. Türkçesini okusak olur mu? Türkçesi derken herhalde Arapçayı Türkçe harflerle telaffuzu kastediyorsa caiz değildir. Herhalde o. Tabii. Çünkü orada öbür türlü meali olur. Tabii meali okusun. Ama Türkçe harflerle Arapçayı okumak asla caiz değildir. Çünkü harfler çıkışına müsait değildir. Vel Kur'anil Hakim diyecek. Ne anlayacak ha'yı? Şimdi he midir, ha mıdır, ha mıdır? Ama burada şimdi bir şeyler çıkarttılar. Nedir o? Noktalı haysa üzerine bir düz çizgi. Efendim üzerine de bir nokta. Noktasız haysa çizgi. Yok efendim şöyleyse altına bir virgül, orasına bir şey. Bir acayip Çin yazısı gibi bir şeyler olmaya başladı. Onu da ehli anlar. O zaman onu öğrenecek ne? Arapçayı öğrense daha kolay. Yani nereye ne nokta koyarsa ha oluyor. Bir başka izleyicimiz de bir baba evladının her zaman kalbini kırsa o evlat ne yapsın? Evlat, o herhalde kalbi kırılan evladın babaya tarzı galiba. Evlat ne yapsın? Sabretsin. Çünkü ana babaya karşı üf deme hakkımız yok. Ne yaparsa yapsın yok. Dolayısıyla sabredince de sevaba niyet etsin. Baba hata diyor, günah işliyor olabilir. Ama onun ona çıkışı karşı gelmesi de kendi adına bir haram olacak. Dolayısıyla kendi günahtan sakınsın. Kendi günahtan sakınsın, sabrederek de sevaba niyet et. Çok derece kazanır. Ama son haddine gelse, patlama noktasına gelse de aman sabır. Bakarsa ki ortam kızıştı, gitsin çıksın. Ortamı terk etsin ki bağırışmaya sebebiyet verecek ortamlarda da durmasın. Aslında bunu ana babaya diyoruz da çocuğunuzun isyan edeceğini anlıyorsanız öyle tekliflerde bulunmayın ki günaha sokmayın onları. Acıyorsanız onlara sonra cehenneme girmelerine sebep olursunuz. Aslında bu ana babaya diyeceğimiz bir vasiyet tavsiye ama işte burada çocuğa da demiş oluyoruz. O kelam-ı kibar vardır. Hat yazıyla yazarlar eskiden evlerde vardı. Yeni evlerde şimdi biraz tekrar moda olmaya başladı belki ama men sabere zafere. O hadis-i şeriftir zaten. Evet. Var he. Mutlaka sabretsin. Çok kazanacak inşallah. Şunu da soralım ondan sonra bir ara verelim hocam. Bir izleyicimiz işrak namazını aradım bulamadım diyor. Sünnetlerde bu namaz nerede? İşte efendim yazdığını... işrak namazı diye adının olmaması onu öyle zannediyor. İşte kabir namazı. Buna hurafe derler. Halbuki kabir namazı sahih Müslim'de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken yatağının kenarında kılardı. Yatağının kenarı derken yatağı ince deriden olduğu için kılınıyor. Şimdiki bizim yatakta secde olmaz ya. Tabii. Battı mı dibine kadar gidiyor. Ama ona adına kabir namazı demeyince kabir namazını bulamadım diyor. Hem de hocalardan. Hocanın bir kürsüde bunu söylüyormuş Karadeniz'de. Bir kabir namazı bulamıyla bir oradan da bir molla Halebi'nin kenarından bir kaynak bulmuş. Kenardan getirmiş kürsüye koymuş bir de bakmış falan. Bir bozulmuş ama sonra bilmiyorum kabul etmiş mi etmemiş mi. Adına kabir namazı denmez. Sen onu ne atla kılarsan kıl. Nafilelerde isim şartı yok ki zaten. Allah rızası için kılınıyor. Farz gibi değil ki öğlenin farzı diyesin. Ama oturarak kılınıyor diyor. Şimdi kabir namazı oturarak kılınır. Şimdi Sahih Müslim'de geçen hadis-i şerifte yatağının kenarında ve oturarak deyince bu namazı tarif ediyor. İki rekat. İza zülcile lakibüde surelerini bile söylüyor. Kabir namazı yok. Ya kabir namazı adını deme. Bu namaz var. Şimdi işrak namazı diye adı geçmeyebilir. Bu kuşluk diye geçer. Duhada geçer. Salatül işrak diye kitapta yeri yok. Salatül duha kuşluk diye geçiyor. Neden? Kuşluğun ilk vakti işrakta başlar. O onun kısmına dahil ediliyor. Ama hadiste Tirmizi hadisidir. Tirmizi hadisi ne buyuruyor? Men salle subhavi cemaatin sabah namazını cemaatle kılarsa sümme kadiyet kurullah sonra oturup zikre başlarsa hatta tatlu aşşem güneş çıkıncaya kadar. İşte Arabistan'da zor. Bir saat evvel duruyorlar. Bu sefer güneşin doğması işrak olması 1,5 saat oluyor. Bizim Türkiye'de kolay. Son vakitte bitiriyorlar. 5 dakika kala falan selam verildiği için evet. Güneşe yarım saat bekliyorsun. Yarım saat sonra işrak kılabiliyorsun. Orada 1,5 saat bekliyorsun. Ama ne yapacaksın? Orada da çok 100.000 namaz fazileti çok. Güneş doğuncaya kadar bekleyecek. Arada dünya kelam konuşmayacak. Yani camiyi kapatırsa imam müezzin falan evine kadar gidebilir. Ama yine evde de konuşmadan seccadeye oturacak. Cami açıksa camide durması. Yerini değiştirmemesi evladır. Zaruret varsa işte sırtına beline çok ağrı girdi yaslanacak. Biraz geri çekildi. O olabilir. Güneş doğana kadar zikirle meşgul olacak. Sübhanallah, elhamdülillah falan. Kur'an okumak hafızlar için caiz, unutmamak için. Hafız olmayanlar için kerahat vakitlerinde zikir eftal. Bu hadisten o anlaşılıyor. Kur'an da okuyabilir ama zikir eftal. Sümme salli harekaten. Sonra 2 rekat namaz kılacak. İşte bu kuşluk gibi kuşluk 10-11 yani öğlene yarım saat kalana kadar kılınıyor. Bu sabah namazıyla ekli. Güneş doğumuna kadar dünya kelamı konuşmama şartlı. Bu şekil kılarsa kâne lehu ecru haccetin ve umretin bir hac bir ömre sevabı alır. Her sabah alabilir bunu. Ya zannedersin ki mübalağam var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki taammetin, taammetin, taammetin. 3 tane tam. Bak adam kaç bin dolar harcıyor. Hacca gidiyor, ömreye gidiyor. Ne kadar ay işinden gücünden oluyor. Bir de kabul oldu mu o da belli değil. Ama nafile hac. Farz hac olup da onu ödemez. Bir nafile hac ve ömre sevabı alır. İşrak namazı denilen bu. İşrak güneşin parlaması demektir. Şuruktan gelir. O vaktin namazı diye yani. O isimle bulamayabilir. Kuşluk namazının ilk vaktinde kılınanın adıdır bu. Devam ediyor. Sizin sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Ve sıradaki soruyu hemen hızla soralım hocama. Hocam kabirde sual hangi lisanda olacak diye sormuş. Yani biz hadis-i şeriflerden anladığımıza göre sümme yeci'u melekan iki melek gelir. Feyuk'idani ölüyü oturturlar. Feyukulani lehu cemünker nekir ona derler. Men rabbuke Rabbin kim? Ve men nebiyüke peygamberin kim? Ve ma dinüke dinin ne? Ma kitabüke kitabın ne? Burada anlaşılıyor ki Arapça olacak. Zaten ahiret alemine geçişten sonra istimal edilen dil Arapçadır. Cennet ehlinin lisanı da Arapçadır. Yani orada herkes Arapça anadan doğmuş gibi konuşacak yani. Yani o otomatiğe geçecek zaten artık o. Yani ben Arapça bilmiyorum da ne anlayacağım falan denemez. Yalnız herhalde cehennem ehlindeki dil Süryanice. diye gördüm. Öyle mi? Evet, Süryanice diye gördüm. Evet, Süryanice diye gördüm. Ama cennet ehlinde Farsça'da biri var. Lisanu ehli cennetil arabiyyetu. El-Farisiyetü Dereye diye Farsça'da bir rivayet gördüm. Üstadımız Hazretleri okurdu bunu. Ama ittifaklı olan ve kelam ehlil cenneti fil cenneti arabiyyün. Hani Efendimiz Aleyhisselam'ın ben Arap'ım, Kur'an Arapçadır. Cennet ehlinin kelamı cenneti Arapçadır. Bu bakımdan onların sevilmesi, yani Müslüman olarak Müslüman olanlarının sevilmesi noktasındaki hadis-i şerifte de, Muhtarlı hadiste de bu hadis vardır. Dolayısıyla yani o da ahiret aleminin mukaddimesidir kabir artık. O alemde Arapçadır. Evet. Şimdi bir başka izleyicimiz de kalpten geçen vesveseler nedendir diye sormuş. Şeytandandır. İnsan ondan sorumlu mudur diyor. Değil, sorumlu değil. Kaç kere beyan ettik. Ellezî vesvesü fî sudûrin nâs. Göğüslere vesvese veren iblisin şerrinden. Allah sığındırıyor bizi Rabbim, emrediyor. Kul söyle abim, eûzü, sığınırım bir Rabbin nâs. İnsanların Rabbine kimden? Vesvese verenden. O da şey, minel cinneti ve nas tabi. Cin şeytanın da var, insan şeytanı da var. Ama hadis-i şerifte de buyuruyor, İnne Allah tecavüze li, benim hatırım için Allah, an ümmeti, ümmetimin mesuliyetini kaldırdı. Neden? Amma vesveset bi sucura, kalplerinin kendilerine verdiği vesveselerin sorumluluğunu kaldırdı. Malem tetekellem, konuşmadıkça, evlem te'amel bihi, ev te'amel bihi, ev te'amel bihi, ya da icraatta safhasına çıkartmadıkça. Yani, içinden geçeni yaparsa sorumludur, dile dökerse sorumludur. Kalpten gelip geçerse, dile çıkmazsa sorumlu değildir. Marmaris'ten Niyazi Bilen isimli bir izleyicimiz de size teşekkürlerini... Çok teşekkür ediyorlar. Bir de Flash TV'den Allah razı olsun. Ya Flash TV'den Allah razı olmaz. Çünkü Flash TV bir kurumdur. Flash TV'nin sahiplerinden, yöneticilerinden, çalışanlarından Allah razı olsun diye... Çok dua alıyorsunuz yani. Yani kısaca zaten onu kastediyorlar herhalde. Onu kastediyorlar canım, ben evet. De. Ama şeydir, Türkçe önemlidir. Ya, evet maalesef. Zamir için yani mahsuflar var orada da. Açığa çıkarttık. Ona kuşku yok yani zaten dil konusunda. İyi niyet, çok dualar var size yani, ben görüyorum orada. Sıkıntı var. Evet, ben de yani hepsini nakletmeye... Hepsini nakledemeyiz, vakit yok. Evet, sağ olsun izleyicilerimiz. Bir izleyicimiz hayırlı cumalar demiş ve 12 rekat hacit namazı nasıl kılınır? 12 rekat. Ben orada kenara not aldım. Hangi sayıda çıkmıştı bizim? Şubat sayısında diye not var. Arifan yani. Dergisi'nin Şubat sayısında 12 rekatlık hacet namazını yazdık. Yalnız o biraz zordur. Beyinsizlere öğretmeyin diye de millet gülmeye başladı ama hadis öyle söylüyor. وَلَا تُعَلِّمُوا السُّفَهَا. Sefihlere, beyinsizlere öğretmeyin. Çünkü ne isterse kabul olur, memleketi yıkar diye. Yani Allah tabii masiyet isteyenleri kabul etmesin de onları da günaha girmesinler ama garantili bir hacet namazıdır. Denenmiştir. Bütün alimler denedim, hak buldum buyurmuştur. 12 rekattır. Yani sonunda secde var. Secdede bir uzun dualar var. Böyle yüksek tansiyonlulara tavsiye edilmez. Bir 20 dakika falan secdede kalıyorsun. Bazı kere beyin zorlanabiliyor ama böyle yalap şalap okunursa başka. Ben böyle hemen hemen bir 20 dakika falan tutuyor benim sırf secdedeki o okuyuşum. Ama çok hızlı okuyan varsa bilmem. O dua bir de var ezberlemesi gereken. Öbürlerini bilir herkes. 7 Fatiha, 7 Atel Kürsi, 10 kere La ilahe illallah ve la şerike le. Lehul mülkü ve lehul hamdü ve alâ küllü şeyin kadir. Bunları bilebilirler. Bir dua var. Allahümme yeserüke bi maakidil izzi min arşik. Secdede okunacak. Secdede okuyacak. Sonunda orada niyeti, biz tabi Arapça bilip de niyeti söylüyoruz ama namazın içinde bu. 12. oturuşta selam vermeden secde. Onun için Türkçe'ye müsaade yok. Selam verseydi Türkçe olurdu secdede de dua. Fakat selam vermeden secde olduğu için o duayı okuduktan sonra Arapçasını... arada da muradını işte şu hacetim diye ben yazdım Arapça ki adam kendi muradını Arapça kendine göre tercüme edemez orada. Arapça bilmediği için. Ondan dolayı onu da öyle yazdım orada. Oraya bakmaları lazım. Şubat sayısında çıkmış o. 12 rekatlık diye sorduğu için onu söylüyorum. Evet, 12 yoksa rekatlık hacet bu dergide namazı. Yani şu anda çıkan Nisan sayısında pazarı pazartesiye bağlayan gece namazında 4 rekat olarak bu da kuvvetlidir. Allah'ın izniyle hasıl olur yani. Burada da yazılı. Bu ayki dergide de var. Hacet namazı çoktur. Evet. Öyle anlaşılıyor. Birden çok. Birden farklı, çok. Evet. O 12 rekat olanını sormuş. Evet. Bu arada çok olduğunu da öğrenmiş olduk. Efendim. Bir izleyicimiz yatak pijamasıyla namaz kılınır mı demiş. Yatak pijaması temizse. Yani necaset yoksa üzerinde dirhem miktarı. Necaset yoksa yani şeyci el ayası kadar böyle bir necaset yoksa. Setre avrettir yani. Avretini örtmüş oluyor. Ama kerahat olur. Niye kerahat olur? Ciddiyetsizlikten. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarken hudû zînetekum inde kulli mescid, her namaz vaktinde süsünüzü takının diyor. Huzuruma en iyi kıyafetlerinizle çıkın. Rabbim buyuruyorken ayet-i kerimede. Tabi bu setre avrete delildir bu hudû zînetekum. Yani avret yerleri örtülmelidir. Çünkü öbür türlü hepten yakışıksız bir hal oluyor. Zinetsiz bir durum oluyor. Ama bir ne bileyim saygı duyduğu insana pijamayla çıkar mı? Karşısına. Misafir kabul eder mi? Hatta kapıyı açar mı? Ona göre Allah'ın huzuruna da pijamayla çıkılmasının yakışıksızlığı düşünülmelidir. Tabii ama zamanlar, farz yerine gelir mi? Setre avret olur mu? Olur temizse. Evet. Tabii bir zamanlar başbakanı uğurlarken eşofmanla uğurlayan iş adamları olmuştu. Şimdi siz öyle söyleyince ben onu hatırladım. Konumuzla ilgili değil ama. Efendim bir izleyicimiz... Ha diyorsun o pijamayla da kılar o zaman. Yani adam diyor ki ben ona başbakanı... kimse ona öyle yapacağım Allah'ın zoruna da çıkarım diyorsa onu bilmem yani. Evet. Şu anda normalde insanlar çok dikkat ediyor kimin karşısına ne giyineceğine. Elbette. Bir izleyicimiz hocam demiş eşim bana sürekli küfür ediyor. Şimdi neden dediğimde küfre de ceza gelmiş öyle bir şey mi vardı bugün haberlerde? Çok farkında. İki sene hapis mi ne bir şey vardı. Çok farkında değilim yani. Öyle bir şey rastladım da tam anlayamadım. Gelişmelerden çok fazla haberim yok sabah dışında. Sibabül müslim füsugul, Müslümana sövmek fasıklıktır ya. Fasık ne demek? Mahkemede şehadeti kabul edilmez ya. Fasık yoldan çıkmış demektir. Sövmek ne demek? Bir de devamlı. Hani bir kere iki kere olsa. Evet. Hani diyelim ki şimdi bir şeyi küçük günah bile olsa sürekli hale getirirsen büyüğe döner. Ki sövmek büyük günahtır. Füsukun diyor, fasıklıktır Bukhari hadisinde. Fasıklığı bir de sürekli hale getirdiğin zaman Allah muhafaza etsin. Son nefeste yani iman tehlikeye bile girebilir. Bu gibi büyük günahları sürdürmemek lazım. Tevbe etmek lazım. Hak helallığını da almak lazım. Bir izleyicimiz hocam demiş ben şeker hastasıyım. Oruç tutamıyorum. Param da yok. Ne yapmalıyım? Allah'ın kurtarmış kullarından ne olacak? Sağlığı yok oruçtan kurtardı. Para yok fidyeden kurtuldu. Yani Allah ona ne yapsın kurban olduğum vermediğimi sormam ki diyor. Mesul evet. Değil o. Bir izleyicimiz... Ama şunu da diyelim. O fidyeyi herhalde atla deve zanneder. Öyle değil. Farz orucu tutamıyor tabii şeker, insülin vuruyor falan. Tutamıyorsa fidye. Fidye ama bu sene 7,5 liraydı. Bir gün için. Gün için 7,5 liraydı. Yani öyle, hakikaten öyle parası yoksa tamam. Ama şimdi... Yani bugünkü parayla hesaplarsak 225 lira mı yapıyor bir aylık? 30 gün hesap etsen. Evet. Yani o derecede parası yoksa ona bir şey gerekmez. Ama şey zannetmesinler o 4 kilo altın gibi karıştırıyorlar o fidyeyle. Fitreyi, fidyeyi, diyeti bizim millet bir karıştırıyor. Onun için bu ucuz bir şey yani. Parası olan bunu mutlaka verecek yani. Mutlaka verecek çünkü oruç tutamıyor. Farzın yerine bu. Fakire verecek bunu. Bir başka izleyicimiz de size teşekkür ettikten sonra demiş ki külli irade ile cüz'i iradeyi açıklar mısınız? Onu kapının kenarında açıklamış. Nasrettin Hoca demişler nasara ne kelimedir? Gitmiş kapıya kadar burnunun ucu kalınca fiili mazi demiş kaçmış. Adam da peşine kovalamış. Ya hocam ayıp değil mi bu kadar medrese hocasısın sen. Yani bir fiili maziyi kapıdan kaçarken söylemen hiç yakıştıramadım. Ya demiş orada kalsa demiş. Ben demiş otururken de cevaplardım ama bunun muzaşeyin meçhul mü malum mu gayet mi müfret mü zeker çok soru çıkar altında demiş. Onun için kaçmış da. Şimdi onu da ben lügat manası veririm ama bunun bir istilahi şeylerine ilmi kelamdaki akaid şeyine girilirse detay ister. Şu kadar söyleyeyim. Cüz'i irade kulun arzusudur. Külli irade Rabbimin dilemesidir. Külli irade olmadan cüz'i irade bir şeye yaramaz. Yani ben burada çay içmek istiyorsam, Rabbim bunu irade buyurmuyorsa, ben çayı içemem. Ama kulların mesul olduğu konularda, Rabbim namaz gibi, abdest gibi, iman gibi, ahirette karşılık bulacağı konular yani. Öbür türlü doğal uyumuş, uykuda horlamış, bunlar mesul olmayan konuları söylemiyorum. İradi ve ihtiyari konularda, Rabbim de imtihan gereği öyle yapmış ki, benim külli iradem devreye girmeden hiçbir şey meydana gelmez ama ben de hikmetim gereği imtihan olsun diye ne yaptım? Senin cüz'i iradeni öne koydum. Yani onun peşinde geliyor benim iradem. Ne manada? Sen içki içmek istiyorsan o noktada benim iradem devreye giriyor. sana onu yaratıyor. Zemzem içmek istiyorsan da senin iraden noktasında külli iradenin devreye girmesiyle o iş gerçekleşiyor. Sen de sevaba giriyorsun. Zemzem ibadettir içmekte. Dolayısıyla burada cüz'i irade yaratma bakımından hiçbir etkisi yoktur. Sebep olma bakımından öne geçicidir. Sebep olanda mesuliyeti yüklenir. Rabbimiz bu durumda yarattığından mesul olmaz. Kul yaptığından mesul olur. Niçin? Ebe Allah yaratmasaydı ben de içki içmezdim. Ama Rabbim de imtihan olsun diye sen ne istiyorsun bakalım? Sana onu yaratacağım buyurmuş. Zaten yaratmadığından seni sorumlu da tutmamış. Mesela içki içmeye her imkanı hazırlamış. Sofrayı kurmuş, düzmüş. O arada telefon çalmış. Ananın ayağı kırıldı. Kalkmış gitmiş. İçki de kalmış. O gün içki içememiş. Allah da sana sen tam niyet ettin de içemedin de al sana bir rakı günahı yazmaz. Bir şişe rakı günahı yazmaz sana. Niye içemedin ki? Yani Rabbim diyor ki namaz kılmaya niyetlendin de mani çıktı kılamadınsa kılmış gibi yazarım. İyilik tarafında yazarım niyetinle. Kötülük tarafında niyetinle yazmam. Ama senin iraden her zaman öndedir. Sebebiyet noktasında diyor. Sana da hiçbir şeyi zorla yaptırmam. Evet. Yani bu şimdi kapıdan kaçarken söylenecek kabilinden ki bu kadar. Yani evet. Yani. Bunu oturarak konuştuğumuza bakmasınlar. Bunu detaya girersek kader konusuyla da taalluku var. Kaza, kader, bütün konular iç içe girer. Hacet namazını sormuş bir izleyicimiz. O genel sormuşsa evet, bu Arifan dergisinde pazarı pazartesiye bağlayan geceki ilk namazda hacet namazıdır. İnşallah hayırlı muradına nail olurlar. Şimdi tabii bir ilginç soru daha var. Geceden ölen kişinin yıkanırken kusmasının hikmeti nedir? Yani öyle bir şey kitaplarda belki vardır ama ben şimdi bütün kitapları incelediğim gibi konuşmayayım. Pek rastlanır türdene benzemiyor. Ama bir bakalım. Yani ben bir şey düşünemiyorum. Aklımda bir şeye yani irtibat da kuramıyorum. Kusması neye delalet eder? Evet. Hocam bir izleyicimiz eşim içkiyi başka kadınlara gitmeyi bıraksın diye nasıl dua etmeliyim demiş. Bu konuda efendim, nasıl dua hanımların edeceğim? Derdi çok galiba. Hanımların derdi çok. Onlar işi gücü işte nasıl bağlarım ayağını, dilini, ağzını, burnunu diye. Büyücülere, cincilere hatta papaz yapıyor deseler papaza bile gidecekler. Gidiyorlar zaten. Caiz değil. Papaza falan asla aram ama bu cinci büyücülere de gitmesinler. Çünkü Kur'an'da her şeyin devası var. Biz bunları yazıyoruz. Çok yanlış işlere gidiyorlar ondan sonra. Yani o hususta da var bazı dualar ama ben onlara şunu tavsiye edeyim. Zaten zulme uğramış durumdadırlar bu durumda. Haksızlığa uğramış durumdadır. Mazlum halde duaları kabul olur. Kocaları onlara yanlış yapıyor. Bu itibarla teheccüd namazında %100 kabul olur. Özellikle Perşembe Cuma'ya bağlayan gecelerde, seher vaktinde. 313 Fatiha, o niyetle okusa %100 olur. 313 Atel Kürsi, hangi niyetle olursa garanti olur. Yani hatta bazısı bitmeden hasıl olur. Mesela 1479 bu şifreli sayıları. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Bu sıkıntıdan kurtulur. Eûzü besmele başta bir kere çeker. Ama arada dünya kelamı konuşmamak. Sayıyı muhafaza. Çünkü sayı anahtarın dişi gibidir. Fazla noksan olursa açmaz. Sayıyı muhafaza. Ve ihlas. En mühim mesele ne biliyor musun? İçinin yanması. İçin yanarak dua etmedikten sonra hatim etsen boş. İçin yanarak bir Fatiha okusan da dolu. İsteyebilmek yani. Kapıyı zorlamak kapıyı. Allah Teala bir ısrarcı olun diyor hadis-i şerifte. Allah ısrarcıları sever. Ümidi kesmeden. Ben birkaç şey söyledim işte ama Fatiha mucize ya. En büyük sure. 313 Bedir ehli sayısında fazilet vardır. Bunlar mutlaka kabul olur. 41 Yasin Şerif. Allah Allah. Ya 41 Yasin Şerif. Yani adam imtihana gitmeden okudum diyor. Efendim hiç de bir şey bilmiyorum. Fransızca imtihanına girmiş. Bir löpenimi ne biliyormuş. Kazandım diyor ya. Torpil yedirecek parası da yok. Hiçbir şey yok yani. Fakirin biri. Yani 41 Yasin-i Şerif. İhlas ile. Bir Yasin bile olsa ne niyetle okunursa olur. Ya belki ben 41 okurum olmaz. Senin bir olur. Yani içinin yanması. E bu kadın sıkıntısını kendi bilir. Dolayısıyla o onu yaşayarak ister. Mutlaka kabul görür yani. Hatim okunması. 14 secde ayeti. 14 secde ayetini Kur'an'da okusa. 14 secde yapsa. Bunlar benim Zannediyorum Kur'an-ı Mecid diye bir risalem var. Ya da Kur'an-ı Hakim. İki tane ayrı risalem var. Birinde var. 14'ü peş peşe. Yani Kur'an-ı Kerim'den de bulur da zorlanabilir. 14 secde ayeti bir mecliste okunur. 14 kere de secde yapar. Secdede de kalbinde niyet tutar. Hasıl olur. Ne mühim işi varsa kafi gelir. İbn-i Abidin'de geçiyor. Mesela çok yani. Ben aslında bu usta bir kitap yazacağım. Hacetler için okunacaklar. Bayağı müşterisi olacağı. Ama nasıl bir kitap olur biliyor musunuz yani? Bir cilde sığmaz. O kadar dua var bu hususta. Hacetler için. Çok surelerden var. Esma-i Hüsna'dan. Yani Rabbim istenmeyi seviyor. Herkes isteyene kızar. Rabbim istemeyene kızar. Senin ihtiyacın yok mu bana diyor yani. İsteyin diyor ya. Onun için isteyelim. İbadet bile. Dua edin kabul edeyim. Vaadi var. Bir de peşindeki ifadeye bak. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti. Bana ibadetten büyüklenenler. Bak bana duadan demiyor. Oradan anlaşılıyor ki dua ibadettir. Bana ibadetten büyüklenenler seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Rezil vaziyette yakında cehenneme girerler diyor. Yani dua vel ibadet bir hadis-i şerif. Yalvarmak ibadetin ta kendisi. Dua muhul ibadet. Başka hadiste dua ibadetin iliğidir diyor. Ama burada esas mesele nedir? Ahirette deftere bir sevaplar buluyor. Ya Rabbi ben bu kadar sevap yapmadım. Bunlar nereden geldi? Defter mi karıştı? Bakkal defteri mi hesap karışsın? Bu Allah'ın defteri. Sen yaptın bu sevapları diyor. Nerede yaptın? Başın sıkıştı şu kadar dua yaptın. Ben de sana dünyada vermedim. Sen de üzüldün. Ama şimdi sevap olarak bunları buraya yazdım. Çünkü yaptığın dualar ibadetti zaten. O zaman diyor ki ya keşke dünyada hiçbir duamı kabul etmeseydin de zaten hepsi bitti. Kabul ettiğin de bitti, öbürü de bitti. Ama buradaki sevap ebedi. Onun için dua eden üç halden hali kalmaz. Ya anında verilir, ya zamanı vardır o vakit çıkar, ya da ahirette sevap olarak defterde çıkar. Dua eden mahrum olmaz. Bir izleyicimiz de şöyle sormuş. Davullu ve salon düğünü günah mı demiş. Efendim şimdi salon düğünü diye günah denmez. Ancak kadın erkek karışıksa. Kadın erkek karışıklığında da böyle tabii avretleri görünen durum. Avret derken kadının cemi bedeni avrettir. Başı açıksa ona bakmak caiz değil. Başına efendim bacağına. Bacağı derken dizden aşağısı da avrettir. Dolayısıyla böyle bir şey kaçınılmaz olarak kadın erkek oturumlarında oluyor. Bundan dolayı bu gibi karışıklıklar veya içki varsa veya işte çalgıcı oynamalar varsa bunlar caiz değil deriz. Yoksa salonlar var şimdi. Kadın erkek ayrı. Program yapılıyor. Buradan ses onlara da gidiyor. Hatta ekranda koyuyorlar. Görüntülü. Konuşanı, programı, sunumları dinliyorlar. Bunlar caizdir. Davul yani direkt davuldan dolayı biz haram diyemeyiz yani. Ramazan'da bütün davulla millet uyandırılıyor. Ama tabii enstrümanların çoğalması. Yani saz, şu, bu, efendim farklı şeyler, cihazlar. Bunlara cihaz verilmiyor. Böyle olursa olmaz. Geri kalan böyle kadın erkek ayrı. Ve def zaten emrediliyor. Def çalın. Düğünlerde def çalınması da illaki sünnettir. Bu şekil olur. Sünnete uygun olursa caiz. Bir başka izleyicimiz de Yağmur ve Yiğit isimlerini koymak dinen günah mı diye sormuş. Değil. Mesela Arapçada Matar al-Verrak diye bir zat hatırlıyorum. Büyük Evliya Allah'tan. Matar Yağmur demektir. Şeyde Yiğit de iyi, şuca, pehlivan, şucaattin, şecaattin derler mesela şimdi. Şecaattin Arapçada. Yiğit demek pehlivan. Yani karşılıkları da mesela şimdi Yaşar. Yahya'nın karşılığıdır. Yani Yahya aleyhisselam bu isim ilk olarak dünyada o ismi alan. Demle cealleu mukablu semiyya diyor Kur'an. Önceden adaşı yok. Yahya'nın Türkçesi Yaşar'dır. Yaşar da caiz mesela. Veya da Turan. Yani Duran. Duran durdu. Bunlar Halid'den gelir. Hani çocukları yaşamaz da yaşasın diye takarlar mesela. Halid bin Zeyd. Ebu Ayyub el-Ensari'nin adı nedir? Halid'dir. Yani Halid Duran demek. Mesela onun Türkçesi olsa şimdi Duran. Bunlar Üstadımız Hazretleri Hacı Mahmud Efendi bu gibi şeylerde kalsın ismini değiştirme derdi. Bir izleyicimiz oturarak namaz nasıl kılınır tarif eder misiniz demiş. Oturarak kılınan, oturarak derken rükûlu secdeyi konuşuyoruz. İmada kafa işaretidir. Rükû secde yoktur. Oturarak kuğuttur. Kuğut halinde, oturma halinde, tayyatta oturulur gibi oturulur. Tekbir aynı böyle. Alınır, el bağlanır. Ayakta okunca Sübhaneke Fatiha Azam-ı Sûre okunduğundan sonra rükûa eğilirken şöyle yarıya kadar, yani oturduğu düzlükler secde arasındaki bir yarıdır. Tam o yarılar bel ağrısına göre falan da değişir o tabii. Şu kadar da yapabilir belki, tam eğileme. Yarıda rükû yapar. Semihallahu merhamide de yine doğrudur. Kavmesini yapar. Secde bildiğimiz secdedir zaten. İki secde. Sonra ikinci rekata. Yani ikinci secdeden sonra oturur tekrar, elini bağladı. İkinci rekat olur. Bir izleyicimiz de İrem adı değiştirilmeli dediniz. İrem cennet bahçesi anlamında diye Kur'an'da geçiyor. Biz de kızımızı o sebeple koyduk. Cennet bahçesinin anlamı güzel değil mi demiş. Yani cennet bahçesi anlamında geçmiyor Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'de böyle manada geçse biz niye öyle bir şey diyelim? Kur'an-ı Kerim'de elem tera keyfe feale rabbuke bi'ad. Rabbin Ad kavmine ne yaptı görmedin mi? İrame zâtil imad. O direkler sahibi, yani güçlü Amalika, böyle Ad kavmi, yani en güçlü minare gibi adamları yerle bir ettim diyor. Hud aleyhisselamın ümmetinin helakinden bahsederken. Onlar gibi daha dünyada hiç yaratılmamıştı diyor. Yani demek ki onlardan geride yaratılmadıysa ileride zaten yaratılmadı. Çünkü hep boylar falan, cüsseler küçüle küçüle geldi. Geride yaratılmadığında Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bu adamları yerle bir etti. Şimdi burada İrem onlar hakkında, onların memleketinin adı olarak geçiyor. Cennet bağları diye bir şey yok. İrem bağları diye geçen laf cennet anlamında değil. O memleketin şeyi, Allah'ın bol nimetleri vardı. Nankörlük ettiler, belayı buldular. Oranın eski nimetli halinden dolayı İrem bağları denmiş. Sonra helakinden evvelki bollukları anlatılıyor. Cennetle ilgili bir şey yok İrem'de. Tabii sözlüklerde filan bu anlamda kullanıldığını ben sanki, yani cennet, ama bu şimdi ayette hadiste geçmedikten sonra cennete biz isim takamayız. Burada referandum yapalım. Şimdi önüne gelen her şeye referandum yapmaya başladılar. referandum yapalım, cennetin kapısına bir isim takalım. Bu senin köyünün mahallesi değil ki. Yani sözlükte geçebilir. ama o cennetin adı olmaz ki. Şimdi bakıyorum internetlerde şurada burada. Ben bakıyorum derken millet zannedecek internet. Ben bakamam. Açıyorlar bazı, görüyor bir şey. İsim arıyorlar. Bu isim meselesi illa başkasında olmayacak isim olsun. Evet. Ya tamam da ben zaten bunu yapmam lazım. Sahabenin kadın erkek sahabe isimlerini koysam zaten bir bayağı bir çıkar yani. Binlerce çıkar isim. Yani yeni isim. Ya tamam da şimdi burada bir bakıyorum. Bir şey söylüyorlar. Cennetin şu kapısının adı. Ya sanki köyün mahallenin kapısı gibi onu böyle nasıl biliyorlar? Cennetin kapısı. Bir de kelime Farsça. Ya cennette ne arıyor Farsça kapı yani? Çünkü cennetin reyyan kapısı hadis-i şerifte geçiyor. Yani kapılar falan ayette hadiste geçmesi lazım. Öyle geçmeden olmaz. Sözlükler falan hat değişilir. Cennetteki şeyin ilmini vermez bize o. Bir başka izleyicimizin sorusu da şöyle. Arkadaşım bana para verip alkol getirmemi istiyor. Taşımak günah mı? Of. Günahı benim olsun. Günahı benim olsun diyor da ahirette öyle demeyecek. Seninki sana diyecek, benimki bana yetiyor diyecek. Lanetullah. Sakıya, şariba. Taşıyana da lanet, içene de lanet. Ya. Onun için o taşıyan aynı günahkardır. O günahın benim olsun lafı da insanın kafir etme tehlikesi vardır o diyen için. Bu kardeşimiz taşımasın, etmesin ama o kâlelezne keferu, kafirler dedi ki diyor Kur'an, Nahl suresi olacak. İttebi'u sebilena, bizim şirk yolumuza uyun, vel nahmil hatayakum. Günahlarınızı biz taşıyalım. Aynen Kur'an'da ifade bu. Ve ma bi hamilin min hataya bir şey. Onların hatalarından asla bir şey taşıyamazlar. İnnehum le kazibun, onlar yalancıdırlar. Ve le yahmilun eskalum. Evet, kendi yüklerini taşıyacaklar. Ve eskalen ma eskalim. Kendi yükleriyle beraber onlara sebep olma günahının yükünü de taşıyacaklar. Ama o yine kendi yükleri, sebep oldukları için. Ama öbürleri de yaptıklarının yükünü taşıyacaklar. Onlardan sırt alamazlar. Peş peşe çok isimlerle ilgili soru gelmiş bu akşam, öyle anlaşılıyor. Bu akşam derken tabii bu akşam gelen sorular değil bunlar. Önümüze gelen. Evet. Aleyna isminin sevabı var mı? Günahı olmasa başa baş gelsek kurtarır. Aleyna bizim aleyhimize demek. Yani Aleyna diye isim. Ya Kur'an'da geçen her şey, az da Firavun'u bile takacaklar ya. Kur'an'da Firavun geçiyor diye. Ya Kur'an'da geçen her şey isim takılır mı? Karun da geçiyor. Kötü bir şey. Aleyna aleyhimize demek. Lena, bak lena var. Şimdi lena da takıyorlar falan. Yani lena aleyhimize demek ama yani lena diye de isim olmaz ya. Hayır, acaba bu aleyna ismi... Aleyna biraz kafirlerin isimlerine de benziyor. Bir başka kaynaktan filan etkilenmiş. Yani böyle İbrani olabilir. İbrani kaynaklardan yani, olabilir. Öyle bir şey de olabilir İbrani, belki. İbrani Süryani kaynaklardan olabilir. Evet. Uygun bir şey değil. Aleyna ne demek yani? Türkçede bir manası belli değil. Arapça ise manası aleyhimize demek. Evet. Yani bilemiyorum. Uygun değil yani İslami olarak. Evet. Tasvip edilecek bir şey değil. Evet. Efendim bir ara daha vereceğiz. İleyna da var. O da bize demek. Her türlü harfi kullanalım yani. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Sizden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz son bölümde. Ama önce kısa bir aramız var. Balcı Dede. Bal bulunmayan sofra kalmasın, herkes gerçek bal yesin diye Balcı Dede'den kaçırılmayacak kampanya. 3 kilo %100 doğal bal, kargo dahil sadece 100 lira. Balımızı test ettirip içinde katkı maddesi bulduğunuz takdirde paranızı aynen iade ediyoruz. Balcı Dede, %100 doğal, gerçek bal. Acele edin, kampanyadan faydalanın. 0212 612 95 15 612 95 15. Onu şakalaşıyoruz. Evet, bu bugün 1 Nisan şakası mıdır, galiba. Nedir? Yani ben de diyorum, meğer diyorum niye böyle oluyor? Sen de deyince ki 30 küsur dakikalar çoğaldı. Evet. Meğer bizden gidiyor. Sermayeden gidiyor. Sermayeden gidiyor. Sermayeden yani, gidiyor, gidiyor. Bize eklemişler meğer. Evet. Bir izleyicimiz de, hocam 13 yaşındayken 9 gün Ramazan orucuna niyet etmedim. Kefaret mi tutmam lazım yoksa günü gününe mi? Ya çok büyük günah etmiş, kefaret de paklamaz ama tevbe edecek, bir de güne gün tutacak niyet etmediği için. Evet. 9 gün 13. Tutacak. Yani blue, şimdi 12'yi baz alıyoruz ekseri biz Blue'da. Ama 13'te Blue'a ermemiş de olabilir, kendi bilir onu. Elbette. O çünkü standardı yok ama 12'den yukarıyı kaza namazlarında falan bu gibi 12'den yukarı hesap ediyoruz borç olarak. Bir izleyicimiz de vesveselerden nasıl kurtulurum demiş. Şimdi bu sayıda ben zannediyordum vardı ama bu sayıda yokmuş ya. Hayır. Bir dahaki sayıda. Evvelde de yazıldı yalnız. Eski yanına bir not 2010'un var. 2010'un Kasım sayısı. 2010'un Kasım sayısı 2010'un diyor. 2010'un Kasım sayısı. Arifan dergisi. Bunu diyorum kitap gibi saklasınlar. Bu dergi öyle ay bitti dua kenara değil. Bu dua. Çok dualar var bunda. 2010'un Kasım sayısını Arifan'a sorsunlar. Bulunabiliyor. O sayıda vesvese hakkında çok geniş yazdık. Geniş yazdık. Bunda herhalde yok. Önümüzdeki sayı. Yani ne oluyor? Mayıs. Mayıs sayısı. Mayıs sayısında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sığınma şeyi var. Yazdım onu da. Vesveseye karşı şeytanı uzaklaştıran bir sığınma var. O da var ama şeyi hazırda onu isteyebilirler. 2010'un Kasım sayısını bulsunlar. Ha şanı şu var tabii bulsunlar derken. 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. Sabah, akşam bir de yatarken. Okursa vesveseye karşı. Çok faydalıdır. Eûzü billâhi semî'il alîmî mineşşeytânirracîm. 10 kere tekrar ediliyor. Bunu 10 kere tekrar edildiği vakitte şeytan yaklaşamıyor. Günlüktür bu. Bu çok kuvvetlidir. Hani levenzellanın başındaki sıra ama 10 kere yapacak peş peşe. Bu da kuvvetlidir. Bir de ondan sonra efendim Enam suresinin başını geçen de dediğim 3 ayet. Sabah namazından sonra dünya kelamı konuşmadan yerinden kalkmadan okursa. Böyle şeyler var ama o sayıda özel dualar var. Allah giderir sizi yenine yeniler getirir diye ayetlerden. Bütün kalpteki o vesveseleri gideren ayet-i kerime yazmıştım oraya. Onun arkasına besmeleyi de ilave edecek mi? Yok. Sadece 10 kere istiaze var. Bir izleyicimiz, benim adım Kezban. Bütün sorular da isimlerden gelmiş. İsimlerden gelmiş. Evet. İsimler gökteni nerede diyor hadis-i şerif. Benim adım Kezban. Babam annesinin ismini koymuş. Bana herkes manası kötü diyor. Ya şimdi ben bunu anlamadım. Bunu derler ki febeyya ala rabbime tükezziban'dan almışlar derler. Ya onu diyorum, Kur'an'dan her şey alınmaz. Tükezziban inkar ediyorsunuz demek. Yani hangi nimetini inkar edebilirsiniz geriden gelirsen ama yani Kezban'ın Farsça manasını bilmiyorum. Bilmediğim şeyde yorum yapmayayım. Yalnız Kezban Arapça olsa büyük bir yalancı demektir. Çok yalan konuşan demektir. Yani mübalağa sırasındadır Arapça bu vezin. Vezin olarak. Kezebe de yalan demektir. Kazip, kezzap, kezban. Yani kezban diye bir şey de ben şeyi görmedim. Ama çok yaygın bir isimdir yani malum. O zaman Anadolu'da bunu, çok yaygındır. Bunu şimdi biz karar vermeyelim. Çünkü neden? Ben Arapçaya göre vakıf olabiliyorum. Farsça tabir olursa belki iyi bir manası vardır. Farsça isim de caiz. Şimdi ben o zaman bir inceleyeyim bunu. Evet. Ama bunu bir dahakine not alalım. Evet. Söyleyelim yani. Bir izleyicimiz de çocuğumuz olmuyor. Hangi duaları okuyalım diye sormuş. Ya çocuğu olmayanlara ben özel bir şeyler Zifaf Risalesi'nde, Zifaf Adabı'nda çok büyük bahis yapacağım. Bu büyük duaları evliliğin serisinde hazırlıyorum. Ama şu anda ona diyebileceğim şu Enbiya Suresi'nin 87-88. Ayeti var. Kur'an'dan bulabilir. Enbiya 87-88. Estağfirullah ve dennûni izzâbe muğâzıbe Yunus Aleyhisselam. Şey, la ilahe illâ ente subhâneke'nin geçtiği iki ayet. İlişkiden önce efendim, yalnız avretini açmadan, çünkü açarsa Kur'an okuyamaz. Avretini açmadan, ilişkiden önce bu iki ayet kısadır. 3-4 satırdır. 3 kere okuyacak. Ondan sonra cimaya başlayacak. Bundan bir denenmiş olarak alimler zikrediyorlar çocuk olur diye. Evet. Hatta bunu bir arkadaşa tavsiye etti geçen. Tabii bunun... bizim arkadaş çocuğu oldu da çok teşekkürü aradı geçen. Ben şahit oldum. Benim yanımda, örneği var yani. He, benim yanımda yazan arkadaş var. O diye birine tavsiye ettim. Çocuğu oldu diyor. Bana teşekkürü aradı diyor. Olmuyormuş onun da. Bir daha tekrar edin o zaman. Enbiya suresinin 87-88. Ayetleri ilişki öncesi avret yeri açılmadan evvel Eûzü Besmele ile başlar. 3 kere tekrar edilir. Bu zaten ne sıkıntı için olsa açılır diye hadis var bu. La ilahe illallah Sübhaneke'de geçiyor ya. Hangi dertli bu dua yapsa kabul olur. Müminleri böyle kurtardı. Sonu öyle bitiyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtulma hadisesi. Allah'ın hikmeti, onda bir tesir yazmışlar kitaplar. Faizsiz, daha çok var ama yazacağız inşallah. Faizsiz finans kurumlarından araba kredisi caiz midir diye sormuş. Yok, caiz değil. Faizsiz finans ne diyor? Faizsiz finans kurumlarından. Faizsiz finanslar ama kredi denmez ki o zaman. Finansta kredi olur mu? Finansa faizsizse kredi olmaz. O arabayı ora alır, buna vadeli satar. Akti de sözlü yaparken aldım sattım yapar. Dolayısıyla ben bu arabayı istiyorum. O alır 20'ye, sana istediği fiyatı çekebilir. Vadeli kaç ayda ödeyeceksen sulu bırakılmadan bir rakam üzerine anlaşılıp sen de o sana satar aldım dersin. Tabii ki adam da onu karla satar. Ona faiz denmez çünkü yani o da para bağlıyor oraya. Sözlü akit şarttır. Şart. Şarttır. Yöneticiyle, oradaki bir vekille. Sözlü akit şarttır. Süremizi mi uzattılar? Ne yaptılar yoksa? Hayır hocam. Sorular geliyor. Süremiz reklam süreleri kısaldığı için uzamış oldu. Yoksa başlangıç ve bitiş süremiz aynı. Ama reklam süreleri azalınca sizin konuşma süreniz uzamış oldu. O da sermayeden gidiyor. Sermayeden gidiyor tabii. Evet. Muhterem hocam, 3 defa cumaya gitmeyen dinden çıkar diyorlar. Çıkmaz, doğru öyle mudur şey, diye. Öyle bir şey yok. Bu da günahkar olur. Kalbi mühürlenir. Kalbine damga vurulur, mühür vurulur. Kötü bir haldir. Zaruretsiz gitmezse. Böyle hadis-i şerifler vardır. Tehdit için varid olmuştur. Bunlar asla dinden çıkar anlamında değildir. Farzları kabul ettiği sürece, cumayı terk haram olduğuna inandığı sürece kafir olmaz. Gitmese de Müslümandır. Evet. Kadınların hacca gitmelerinde bir sakınca var mıdır? İşte mahremsiziz demek herhalde istiyor. Herhalde onu demek istiyor. Mahremsiz gitmenin sakınca vardır. Hanefi mezhebinde kesinlikle helal değildir. Şafii'de de bir kereliğine müsaade vardır. Güvenilir kadınlar cemaatiyle olma şartıyla. Ama bu noktada Şafii'yi taklit etmeye de bir lüzum yoktur. Bu arada bir de telefon sorusu geldi efendim. Haçta tavaf esnasında neden soldan sağa doğru dönüyor? Onu bana evvelce sormuşlar. Onun hikmetini şu anda bir şey görmedim yani. Çok da araştırmadım ama. Bakarız. Bu hikem kitapları var. Bazı meselelerin hikmetlerini yazan. Onları da bulabiliriz. Bir Bosnalı Ali Dede vardır, Osmanlı, Bosnevi. Onun Esiletül Hikem diye bir kitabı var. Onda olabilir. Ama ben iki cilt bir kitap. Yani o gibi kitaplarda ancak olur. Yoksa her yerde şurada bulurum diyemiyoruz yani. Evet. Ya zaten bunlar teabbüdidir. Yani? Teşri'idir. Yani şeriatın kararına göre yapılan şeylerdir. Hikmet aranmaz. Yani ona bakarsan niye öğlen 4 rekat? Yani hayır. İki ama sabah niye 2 rekat? Hikmetinin merakına bir engel var mı? Merakına bir engel yok. Bulamadığı zaman da niye böyle diye kafada bir şey takılmayacak. Bulamayabilirsin. Evet. Çünkü Allah Teala'nın efali ilahi hikmetlerle, illetlerle muallel değildir. Belli bir nedene bağlı değildir hiçbir fiili. Ha, hikmetlerle doludur. O hikmetlere talip olmak caizdir. Ama bulunamadığı noktada da hikmeti yok mu ya bunun ya, bu da boşunaymış gibi bir laf desen kafir olur. Çünkü o noktada buysa, sayısı şartın yediyse, bunu da hocalar bir şey diyemediyse, kalkıp da ulan boşu boşuna yani ister dedi mi kafir olur. Evet, niye yedi şart? Sabahın niye 2'de öğlen 4, niye sabah sesli de öğlen sessiz, bu noktada boşu boşuna ister kafadan dediği anda kafir olur bak. O noktaya gitti mi imansız olur. Ama edebi dahilinde hikmetinden sual edebilir. Bulana kadar da arayabilir. İyi bir şey. Ama bazıları aşırı meraklı oluyor bu işlere. Yani farzı yapmıyor. Kendisi borçlu gidiyor ahirete. Hiç lüzumsuz yani. Bunu bilse de bilmese de ahirette bir getirisi götürüsü yok. Yani kabirde nereden sopa yiyecek onu düşünmesi lazımken. Onu hiç incelemez. İşi gücü böyle işlere takar. Bu da malayaniye girer o noktada. Neden? Sen bütün zaruri ilimleri, fıkhı, akaidi bitirdin de buna mı vaktin kaldı diye de adama sorabilirler. Çünkü senin zaruri ilime ihtiyacın olan farzları ya bilmiyorsun. Önce onları bir tahsil et bakalım. Allah'ın sıfatı kaç? Onu bilmiyor. Ondan sonra şeytanın babaannesinin adını soruyorlar. İşte efendim karıncanın firenin anası yani. Şimdi bunlar... Farz değil, vacip değil, sünnet değil, müstehap değil. Olsa bildirseler de zaten hadislerde hatta görürdük. Vardır, belki bir ince ilim vardır. Bizim bilmediğimiz aranabilir. Ama bunlar detay ilimlere, tafsilata girer. Senin zaruri şeyleri biliyorsan ne mutlu, araştır. Evet. Efendim, bir başka izleyicimiz de size teşekkürlerini ve dualarını iletmiş. Bu arada... Bir sonraki soruda hem içki hem gıda satan bir marketten gıda alışverişi yapmak günah mıdır? Yani direkt günah diyemiyoruz çünkü aldığı meta bağlıdır. Ekmek alana ekmek almak haram değil ki. İçki alırsa haram. Ama o müesseseyde karışıklık var. Desteklenmemek açısından mümkün mertebe hiç içki ve haram mamul satmayan müesseseler tercih edilmelidir. Evet. Ama... Açlıktan ölecek, ekmek bulamamış, başka da yok, bir tek o biraz satan yerde var ekmek falan, öleyim de falan, o kadar da değil. Yani öleyim de ekmek almayayım, o kadar da değil yani. Zaruret oldu mu başka. Evet. Ama normal yerde de insan haram alet olmayan, haram karışmayan yerleri tercih etsin. Evet. Bu da sık sorulan bir soruydu. Bankada çalışıyorum, dinimize göre hükmü nedir diye sormuş. Hem bu caiz değildir çünkü kazancının tümü faiz ise, işte dedim bazı yerler var ki fabrikalar kurumlaşmış, bankalar da var, aile bankaları, yani helal işleri de var, böyle bir karışım olabilirse onu, o çok nadir, o da karışık. Ama bir bankanın bütün kazancı faiz ve haram üzerine ise buradan alınan bütün efendim geçimler de haram. Evet. Yalnız helal bir iş bulana kadar araması iyi olur. Hemen pat diye çıkıp da çoluk çocuğu da aç bırakmasına da bir yani emir yok, mecburiyet yok. Mevla görüyor zaruretleri yani. İş bulmak da çok zor. O şekilde bir meşru helal iş arasa iyi niyetle Mevla onu da görür yani. O niyetine göre iyi bir iş kapısı açar. Şimdi bir izleyicimiz önce bir hükmü vermiş. Sigara içmenin haram olduğu gibi satmanın da haram olup olmadığını soruyor. Siz, yani o öyle bir hüküm yok. Sigaraya haram demiyorsunuz. Ya şimdi efendim Ali Haydar Efendi Hazretleri dört mezhep müftüsü buyururdu ki oda dolusu altın verseniz bir tane içiremezsiniz. Ama oda dolusu altın verseniz haram dedirtemezsiniz. Çünkü helal haram kesin nas ile sabit olmalıdır. Şimdi bazı hocalar var böyle kefir haram, boza haram. Yani bunlar çok acayip bir sakatlık ya. Helala haram demek tehlikesi var. وَلَا تَقُولُوا لِمَا اَتَّصُوا اَلْسِنَتُكُمْ الْكَزِبِ Dillerinizi yalana alıştırıp da هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ Bu helal şu haram demeyin. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَزِبِ Çünkü helal Allah serbest etti demektir. Haram dediği şey de Allah yasak etti demektir. Bu demektir ki Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَزِبِ Allah'a karşı yalan uyduranlar لَا يُفْلِحُونَ Felah bulmayacaklar. مَتَعُمْ قَلِيلْ Az bir dünya hayatında yaşarlar. وَلَوْمْ عَزَابٌ اَلِيمْ Ahirette can yakıcı azap var. Çok tehdit var. Böyle şey olur mu? Ya boza niye haram olsun? Kefir niye haram olsun? Sigara haram. E nasıl haram yani dersin? Yani mayalı olmasından ve yok. İçinde alkol oluşmuş. Alkol oluşmuş olur mu? Ancak çok ekşimiş. Kafayı bulduracak diye yani aşırı bir ekşime falan. Zaten onu kimse ne alır ne para verir ne yer. O şekil ekşimeyi. O kendini belli eden bozulma sürecidir. Yoksa bunlar helal. Sigara haram denmez. Mekruhtur. Allah Teala'nın sevdiği bir şey denemez. Zaten ağız kokusundan dolayı birçok illeti var. Mekruhtur. Ama ve lakin bir şey mekruhsa satması da mekruhtur. Bir şey haramsa satması da haramdır. Bir izleyicimiz de maddi sıkıntıdayım hocam demiş. Kardeşim bankadan kredi çekerse günaha girer mi? Tabii maddi sıkıntıda neden dolayı sıkıntı şu bu zaruri. Yani bu gibi işler ölüm kalım noktalarında domuz eti yenmek helal olacak. Ölmeyecek kadar domuz eti yenebilir. Müsaadesi getiren ayetlerin hükmünce bir zaruret tasnifi, zaruret tarifi gerekir. Bu zaruret neye göredir? Yani cep telefonum yok. Zaruret mi? İslam'a göre. İnternetim yok. Bilmem efendim bilgisayar alamadım. Bunlar zaruret midir yani? Açlıktan ölecek artık kıyam yapamayacak, namazda ayakta belini tutamayacak bir durumlar. Bu noktalarda yani müsaade edilen zaruretler var. Geri kalan sıkışık durumdayım. Neye göre sıkışık? Ben de sıkışık durumdayım. Yani niye? Efendim arabayı değiştim. Niye değişiyorsun ki? Daha iyi model alacağım diye sıkıştım. Borcum var. Kredi çekebilirim. Olmaz. Bunlar caiz değil. Demin dediğim sınırda çok acayip bir sınır yani. Evet. Yani zaruret İslam'da böyledir yani. Haram meselesinde ölmeyecek kadar yani domuz eti yenmesindeki müsaade gibi zaruret. Öbür türlü bunlar şu anda sorulan hiçbiri benim o manada zaruret anlamıyorum ben. Yani borçlu harçta zaruret sayıyorlar onu öyle değil. Evet. Yani kredi caiz değil. Borç alsın. Yani millet de borç vermiyor tabii şimdi. Bir de o da var. Alan da ödemiyor. Ödemeyecek diye de adam borç vermiyor. Karzasen müessesesi kalktı. Kalktı. Yani eskiden ne kadar yani güzel bir müesseseler vardı. Rahmetli İhsan Efendi gelirdi bizim Kumrulu Mescid'de Recaide'de vardı Allah rahmet eylesin mesela. Herkes birbirini tanırdı. Ve o mesela Karzahsen biz çocuktuk borç verdiği bilinirmiş. Yani böyle insanlar vardı yani şahıslar kurum gibiydi ya. Yani gelirdi mesela Hindistan'a Pakistan'a bir sefere çıkacaktı. Tebliğ emri bil maruf niyetiyle yani helal paradan borç almaya gelmişti ondan mesela. Acayip şey yani bunlar şey oldu ya. Nostalji oldu bunları konuşmak. Yani gelirdi o ona borç verirdi. Mesela dönerdi kaç ay birkaç ay kalmıştı dönerdi. Borcunu getirir öderdi. Böyle o kişinin bilinirdi Karzahsen verdi. Şimdi, nerede böyle bir adam var mı zaten? Adamı bilseler herkes üşüşecek başına. Adamı da soyacaklar. Allah'ım yarabbim. Ödemiyorlar ya. Bir izleyicimiz de alkollüyken ölen bir kişi kafir mi olur? Kafir olmaz efendim. Zinada da ölse kafir olmaz. Şimdi adam zinada birbirine yapışık vaziyette depremde öldü. O zaman bana o iftirayı da attılar mesela. Kafir olmaz ki. Yani günahta ölse kafir olmaz ki. Ben ehli sünnet itikadının mensubuyum. Benim kitabımda El kebiratü la yuhurucu l'abdemine l'iman. Büyük günah kulu imandan çıkarmaz. Ve la yudhilü fil küfür. Kafirliğe sokmaz diyor. Nesefi akaidinin metninde. Büyük günah kulu imandan çıkarmaz. Dolayısıyla zina büyük günahtır. Zina halinde de ölse, zinadayken ölse veya içki sarhoş halinde de ölse Müslümandır. Ne sürece? Helal bilmedikçe. Haram olduğuna inandığı sürece. Zaten zina yapmasa da helal dese kafir olur. Yapması şart değil ki. Evet. Efendim. Esas şu hadis-i şerif bitiyor mu? Evet bitiriyor. Şu hadis-i şerifi bitirelim. Hay hay. Ne buyurdu? Men mâte lâ yüşrikü billâhi şeyen dehalel cenne. Allah'a ortak koşmadan yani Müslüman olarak demektir. Ölen cennete girdi. Ebu Zer Hazretleri mutaassıptı. Kultu ve inzela önşarak dedim ya Resulallah zina da yapsa hırsızlık da yapsa girer mi? Kale ve inzela önşarak. Zina da yapsa hırsızlık da yapsa yani sonunda girer iman yani cehenneme girmez demek değil bu. Ama cennete girer sonunda imanlı öldüğüne göre. Ölmesi şartıyla. Üç kere sordum diyor. Zina da yapsa, hırsızlık da yapsa cennete girer mi? Dördüncü de fümmekâlefi râv alâ râhmi enfe Ebu Zer. Dördüncü de dedi ki diyor Ebu Zer'in inadına girer. Çok uğraştır adamları sokmama ama diyor. Resulullah buyurdu senin inadına girer. Yani imanlı ölen helala harama inanan, İslam'ın zaruri itikadi konularında şüphe etmeden inanan kişi ne günah olursa olsun cehenneme girme tehlikesi var ama sonunda kesin çıkar ve kesin cennete girer. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bu hafta da programımıza noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta bant kayıtlarıyla programımız devam edecek. Bant ama tekrar değil, önümüzdeki hafta yeni konular. Yeni konular. İlk konuşulmuş konular, özellikle yani, ilk bölümü... Bant dediğim yayınlanmamış. Evet, ilk bölümü anlamında. Elfaz-ı küfür bahsi çok mutlaka dinletsinler inşallah. Bize de dua etsinler, biz de onlara dua edelim inşallah. Evet, herhalde. Hayırla buluşalım. İnşallah. Efendim, görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Balcı Dede. Bal bulunmayan sofra kalmasın, herkes gerçek bal yesin diye Balcı Dede'den kaçırılmayacak kampanya. 3 kilo %100 doğal bal, kargo dahil sadece 100 lira. Balımızı test ettirip içinde katkı maddesi bulduğunuz takdirde paranızı aynen iade ediyoruz. Balcı Dede, %100 doğal, gerçek bal. Acele edin, kampanyadan faydalanın. 0212 612 95 15 612-95-15. Balcı Dede gönül sohbetlerini sundu. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını her cuma 20.30'da, tekrarı gece 02'de ve cumartesi saat 11.05'te Lale Gül FM'de. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.